Waarom ze het kindje van 3 maanden achterliet, is niet bekendgemaakt. Op straat in Den Helder is vannacht een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 25-jarige man uit Alkmaar. 2 mensen raakten gewond. De schutter is gevlucht en over een motief is niets bekend. Vanwege het sombere zomerweer boeken veel mensen een last-minute vakantie. Reisorganisaties zeggen tegen het ANP dat het aantal boekingen naar de zon deze maand is verdubbeld vergeleken met de periode vorig jaar. Veel vluchten naar populaire bestemmingen en hotels zitten vol. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is ongeveer een graad of 12. In de loop van de ochtend nog af en toe zon. Later wordt het bewolkt met vanmiddag ook nog regen. En het wordt vandaag maximaal 20 graden. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Pieter van der Wielen. Goedemorgen en welkom bij Nieuwsweekend, nog tot 11 uur op deze zender. Politiek Den Haag is met reces, Kees Boonman ook. Het is een tijd van vertrek, veel Kamerleden zullen we niet meer terugzien. En dan moeten de verkiezingen met zetelverlies voor sommige partijen nog komen. 17 afscheidsbrieven hebben binnen, niet wij persoonlijk, maar het land, zeg maar. Sommigen die stoppen om plaats te maken voor een nieuwe generatie, voor het eigen gezin, voor andere ambities. Maar sommigen spreken ook van teleurstellingen. Over de eigen partij, over het politieke bedrijf. Wat zegt dat? Die vraag leggen we voor aan oud-Kamerlid Ronald van Raak. Een deskundige van Veiligheid.nl die zegt dat speeltuinen wel wat onveiliger mogen. Dat trekt meteen aandacht natuurlijk. Te veel veiligheid, is het betoog, leidt op termijn tot meer gevaar. Hoe dat zit, hoort u zo meteen. Onze vaste boekbesprekers die zitten allemaal op de camping. Ongetwijfeld met grote stapels boeken. En het is ook nog eens Pride vandaag. Dus komt boektokker Dilaira Verbrug met de nieuwste LGHBTIQ+ literatuur. Barbenheimer, Oppenbarbie, het internet had er heel veel plezier om. Maar in Japan, waar de bommen destijds daadwerkelijk vielen, kon niemand er echt om lachen. Over het nog altijd aanwezige Japanse atoomtrauma vertelt schrijver Aki Watano. Haar moeder werd geboren in Hiroshima, 3 jaar voor het bombardement. Willem Post die komt op bezoek over het nu al historische proces tegen Donald Trump. En we duiken in de wereld van plant en gewas, want mensen, zo zegt botanicus Norbert Peters, die lijden aan plantblindheid. Dat hoort u zometeen wat dat dan precies is. 2 reddingshelikopters van de kustwacht waren vorige week betrokken bij een reddingsactie van de bemanning van de Fremantle Highway. U weet wel, die boot met al die auto's aan boord die dagenlang in brand stond. Je zou zeggen, daar zijn die heli's voor gemaakt. Dat hebben ze vast vaker gedaan. Mensen redden uit benarde situaties, search and rescue. Maar het bleek allemaal niet zo soepel te zijn gegaan. NRC schreef een uitgebreide reconstructie. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zou zeggen, dit is hun core business. Dat is het ook. Opstijgen, mensen van een boot halen. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar als ik die reconstructie lees, ging het echt helemaal niet soepel deze week. Nee, dat ging inderdaad niet zo soepel. Er moet ook uitgezocht worden wat er nou precies aan de hand geweest is. Maar als je het zo van een afstandje bekijkt, denk ik, hey, er zijn allemaal een paar rare dingen gebeurd. Misschien heeft het een hele goede reden, maar het zag een beetje raar uit. Een beetje een idee te geven. Er staan in Nederland 2 helikopters eigenlijk altijd klaar, 24 uur per dag. 1 staat op het vliegveld Midden-Zeeland bij Arnhem-Muiden. Ander staat in Den Helder op het vliegveld klaar. En daarmee bedienen we eigenlijk ons deel van de Noordzee. En als er dus iets aan de hand is, dan moeten die apparaten gewoon heel snel kunnen vertrekken. Daar zijn gewoon normen voor. En die lijken nu niet gehaald te zijn. Er was wat laat om een helikopter gevraagd. Daar kunnen zij niks aan doen. Vervolgens zijn ze wat laat opgestegen. Wat daar de reden van is niet bekend. Maar dan komt het raarste. Ze hebben ook nog heen en weer gevlogen om personeel her en der op te pikken. Ja, ja, wat er eigenlijk gebeurde is, het was, melding van een brand. Dan moeten de mensen gered worden. Maar aan de andere kant wil je dat ook blussen. En blijkbaar is op een gegeven moment besloten dat er brandweerlieden mee moesten. En die moesten eerst opgehaald worden. Dus beide helikopters zijn eerst vanuit Den Helder en vanuit Arnhem-Muiden naar Rotterdam gevlogen. Het vliegveld van Rotterdam. En hebben daar, denk ik, hele deskundige brandweer opgepikt. En zijn pas daarna doorgevlogen. Zijn pas vrij laat daar aangekomen. Dus zij vlogen het vliegtuig van de kustwacht daar al boven. Dus de KNRM daar al in de buurt. De helikopters arriveerden eigenlijk heel erg laat. Opvallend laat. Ja, dat kost natuurlijk ook gewoon tijd. Eerst naar Rotterdam vliegen en dan weer verder. Ja, ja, nou ja, voor de vlucht vanuit Arnhem-Muiden is het min of meer op de route natuurlijk. Voor de vlucht vanuit Den Helder is het natuurlijk de verkeerde kant op. Arnhem-Muiden klinkt trouwens ook niet als de handigste plek om zo'n helikopter neer te zetten als je de hele Noordzee moet bestrijken. Nee, nee, we hebben eigenlijk een wettelijke verplichting. Dat is gewoon internationaal geregeld via de Verenigde Naties om ons deel van de Noordzee, dat is dan formeel de exclusieve economische zone, die moeten wij bedienen met search and rescue. Dus als er een noodgeval zijn, moeten we daar hulp verlenen. En dat deel begint dus eigenlijk op de grens met België en Nederland. En dat gaat helemaal door naar het noorden. En dan zit je eigenlijk al het noordelijkste puntje, de hoogte van Schotland ongeveer. Dus dat zit nog 300 kilometer boven Den Helder. Dus om nou een helikopter in Arnhem-Muiden neer te zetten in Den Helder is niet zo heel erg handig. Vroeger was dat ook niet zo. De huidige maatschappij die dat regelt, die heeft gekozen voor Arnhem-Muiden. De vorige die had een plekje in Rotterdam. Dat is eigenlijk veel logischer. Rotterdam is natuurlijk onze grootste haven. Zit natuurlijk wel ook in het zuidelijk deel van die economische zone. Maar ja, het is natuurlijk wel heel veel activiteit. Dus als er iets gebeurt, is er een redelijke kans dat het in de buurt van Rotterdam gebeurt. Waarom hebben zij gekozen voor Arnhem-Muiden? Nou, ik heb begrepen dat de meest haalbare plek was. Dat de plek die de vorige leverancier van deze diensten had, dat die gewoon niet beschikbaar was. Dat ze die niet wilden overdoen. Of dat ze die voor andere dingen nodig hadden. Dus ze hadden gewoon geen plek in Rotterdam. Dan maar Arnhem-Muiden. Ja, een helikopter, als je helemaal in de helikopter zit, gaat alles best wel snel, relatief natuurlijk. Ja, je vliegt natuurlijk gewoon met honderden kilometers per uur. Maar goed, je zit wel 60 kilometer zuidelijker natuurlijk. Dus je moet altijd naar het noorden toe. Er is al een tijd veel negatieve publiciteit over die search and rescue mogelijkheden, over die helikopters. Verpleegkundigen die kunnen zich niet zekeren. Dus die kunnen gewond raken als ze rondslingeren in zo'n helikopter. En dat is dan eigenlijk omdat het de verkeerde helikopter is voor dit soort operaties, had ik begrepen. Nou, dat valt er wel mee. Kijk, het komt een aantal malen negatief het nieuws. Deze diensten rukken gewoon een keer of drie per week uit. En dat gaat allemaal gewoon goed. Dus er zijn ook echt deskundigen die dat doen. Maar je moet je wel voorstellen hoe dat gaat. Vaak is er gewoon echt wel iets aan de hand. Is het stormt het, wind, regen, turbulentie. Ja, echt, deze mensen vliegen letterlijk bij nacht en ontij. Waar een normale helikoptervlieger zegt van nou, ho, ho, ho, ik wacht wel even. Maar, laat maar even, ik ga een andere keer wel. Je moet je voorstellen, als je daar aan boord zit. Ja, vliegtuigen en helikopters zijn gewoon relatief kleine ruimtes. Dus het is allemaal een beetje worstelen met de ruimte. Er zitten sowieso al 5 mensen aan boord om die operatie te leiden. 2 vliegers zitten voorin. Dan hangt er een takel aan de buitenkant van die helikopter. Dat moet dus een takeloperator zijn, een winch operator in het Engels. Dan zit er ook een zogenaamde zwemmer in die helikopter. Dat is iemand die dan in het water terechtkomt om mensen op te pikken en aan te haken aan die takel. En dan zit er ook nog een verpleegkundige in. Dus het is al vol. En dan moeten er ook nog een hoop drenkelingen bij kunnen. En het ligt er ook nog ruimte voor een brancard waar die verpleegkundige dan zijn of haar werk moet doen. Het is gewoon worstelen om ruimte. Het is heel krap in zo'n helikopter en het gaat alle kanten op. En ze vliegen in omstandigheden dat je eigenlijk niet zou willen vliegen. Dus het is heel moeilijk werk dit. Dit is gewoon echt specialistenwerk. Dit is echt heel moeilijk werk. Daar mogen we best wel wat ontzag voor hebben. Maar dat neemt niet weg dat je het wel zo veilig mogelijk moet doen. Ja, en als je dan door turbulentie in een zware storm heen en weer geschud wordt en je kan jezelf niet goed vastzetten, terwijl je toch probeert een patiënt te helpen, ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk zien te voorkomen. Het zijn private bedrijven die dit doen. Nou, kan ik dat niet inschatten, want een ambulance is ook gewoon een privaat bedrijf. Dat vindt niemand raar. De traumahelikopter wordt ook door private bedrijven gerund. Maar als er brand is, dan komt niet Janssen Vuurvechters BV. Dan nee. Komt gewoon de brandweer. Ja, nou, dat heeft een beetje een historische reden. Dit is de search and rescue is ooit begonnen als onderdeel van de luchtmacht. En eigenlijk begonnen om bemanningen van luchtvaartuigen te kunnen redden. Er stortte nog wel eens wat neer. Tegenwoordig gebeurt dat eigenlijk heel weinig. Maar die moesten dan gered worden. Toen was het dus handig. Nou ja, kunnen we die mensen dan gewoon, zeker als het op zee gebeurt, gewoon niet met een helikopter gaan redden. Zo is het ook begonnen. Er is een search and rescue squadron geweest in de luchtmacht. Nou, daar is later patiëntenvervoer bijgekomen. Er is later ook gewoon search and rescue voor het hele Noordzeegebied bijgekomen. En dat is zo geweest tot 2014, 2015. En toen kwam eigenlijk de grote bezuiniging bij de krijgsmacht. Toen is eigenlijk door de Defensie gezegd van, ja, dit is eigenlijk geen kerntaak van ons. Dit is niet het verdedigen van het land. En toen is eigenlijk gezegd, nou ja, dan moeten we dat maar gaan aanbesteden. En toen is dat dus gewoon commercieel aanbesteed. En daarom is het dus eigenlijk bij de luchtmacht weggegaan. Dat squadron is opgeheven. En sindsdien wordt het gewoon door een commerciële partij gedaan. Dus de luchtmacht zou ook niet de capaciteit hebben of het materieel om dit soort operaties nog te doen als het nodig was? Op dit moment niet. Ze hebben natuurlijk wel helikopters en vliegtuigen. Maar dit zijn wel speciale helikopters. Je moet daar wel een speciale uitrusting voor hebben. En ook speciaal getrainde bemanning. Dus als we dat weer terug zouden willen brengen naar de luchtmacht. En misschien is dat een moment om dat te overwegen, nu er gewoon wat meer geld beschikbaar is. Moet je daar echt wel weer heel goed over nadenken hoe je dat precies gaat doen. Waar ga je die dingen neerzetten? Welke helikopters heb je daarvoor nodig? Moeten die uitgerust zijn? Hoe moeten de mensen getraind worden? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dit is echt wel specialistisch werken. Want die militaire helikopters, die zijn te groot, te zwaar. Dus een aantal is gewoon te groot en zwaar. We hebben bijvoorbeeld de NH90. Dat werd vroeger gedaan door helikopters van de marine. Eerst is de Lynx geweest, later is nog een andere helikopter geweest. Nou, de Lynx is uitgefaseerd, die was gewoon versleten. Toen is de NH90 gekomen als helikopter. En die is eigenlijk gewoon te zwaar om bijvoorbeeld op een hele platform bij een ziekenhuis te landen. Dan zou die gewoon doorheen zakken. De vraag is ook of zo'n grote helikopter erg handig is. Die heeft natuurlijk wel veel meer ruimte, maar is ook wat logger, minder manoeuvreerbaar. Dus ja, daar moet je echt heel goed over nadenken. Het zijn speciale search and rescue helikopters om dit soort werk te doen. Deze aanbesteding die is destijds gedaan. En toen waren er al twijfels of het bedrijf die won het wel aan zou kunnen. Er gaan nu verhalen dat soms de helikopter die dan Nederland moet bedienen in Engeland staat. En ja, dat op sommige dagen er eigenlijk helemaal niet een helikopter beschikbaar is. Ja, nee, dat is natuurlijk automatisch kwalijk. In principe is het zo, er zijn twee helikopters plus een backup. En die staan dus altijd beschikbaar. Eén in Arnhem-Muiden, één in Den Helder. Die zouden dus gewoon altijd beschikbaar moeten zijn als er dan één in Engeland staat. Dat is gewoon niet goed. Daar kunnen we kort over zijn. Maar is er dan iets misgegaan met die aanbesteding? Hebben die bedrijven gebluft? Ja, misschien wel. Dat lijkt me goed dat dit gewoon naar aanleiding van dit ongeluk gewoon eens een keer goed uitgezocht wordt. Lijkt me een mooie taak voor de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om hier eens even kritisch naar te kijken. Die hebben dat eerder gedaan. Toen was er een keer een ongeluk gebeurd aan boord. Toen had een verpleegkundige was gewond geraakt. En toen is gekeken van hoe moet dat nou aan boord beter en maar hoe moet de hele keten beter. Daar zijn toen aanbevelingen van gekomen. Het ministerie van INW heeft toen ook gewoon een verbeterplan in werking gezet. Het zijn een heleboel dingen gewoon verbeterd. Misschien is het weer eens tijd om dat nog eens een keertje te doen. Zou het een idee zijn om het weer terug naar Defensie te brengen? Om gewoon te zeggen, dit is een kerntaak en dat doet het leger. Het zou denk ik wel te overwegen zijn. Aan de andere kant, je ziet ook de ambulance is ook commercieel tegenwoordig. Maar als ik dit nou zo hoor, en dan denk ik van ja, misschien is het toch weer een kerntaak voor de luchtmacht. Maar dan moet je dus wel een heel traject in gaan om dat allemaal weer goed voor te bereiden. Want dit is echt geen makkelijk werk. Je moet mensen in dienst hebben die dat kunnen. Dat zijn er niet veel. Nee, dit zijn echt de helikoptervliegers die echt wel wat meer kunnen dan een normale helikoptervlieger. Mensen die ook, onverschrokken moeten zijn. Want ja, ze moeten letterlijk bij nacht en ontij de Noordzee op. Desnoods in het pikken donker zoeken. En als je dan een drenkeling hebt, moet je die zo snel mogelijk uit het water zien te krijgen. Zeker in het stormseizoen, de herfst, de winter. Dan is de overlevingskans van mensen die in zee terechtgekomen zijn, is niet zo geweldig. Dat duurt niet heel lang. En dan mag je hopen dat ze al speciale kleding aan hebben of in een bootje zitten. Maar ja, dat kan geen uren gaan duren. In dit geval is het nog relatief goed afgelopen. Veel gewonden, 1 dode, maar die mensen waren in het water gesprongen. Ja, eigenlijk die helikopters zijn natuurlijk gemaakt om mensen uit het water te halen, maar ook om mensen van het dek af te takelen. Dus in een takelaan, daar kun je dus alles mee doen. Misschien is het hier wel zo geweest dat de kapitein te laat heeft gewaarschuwd van jongens, haal ons maar van het dek af. Maar is hier al nu gebleken dat mensen zich zo bedreigd voelden dat ze in het water gesprongen zijn. De vraag is, had dat niet voorkomen kunnen worden? Hoe kan het eigenlijk met storm dat ze dan nog kunnen vliegen in een helikopter? Nou ja, daar zijn die helikopters dus voor uitgericht, uitgerust. En in principe, ja, als je een helikopter kan gewoon vooruit vliegen... En of die vliegt in opzicht van de grond of in opzicht van de lucht... maakt in feite niet uit. Een helikopter vliegt effectief gezien al ten opzichte van de lucht. En in feite, als je dus met windkracht 10 storm zou vliegen... dan lijkt het alsof je gewoon aan boord tegen met de windkracht 10 snelheid vliegt. Dat maakt in feite niet uit. Maar die helikopters moeten daar wel geschikt voor zijn. Het is helder. Dank dat je wilde langskomen. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft... over search and rescue en de problemen die zich daarbij lijken voor te doen. Hartelijk dank. Vandaag is het een feestelijke dag. Open tuinenweekend begint in het Overijsselse Vechtdal. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in verschillende tuinen. Die staan vol met planten en bloemen. Er is de Vechtetaalgarten waar, ik citeer, de beplanting speels en deels op kleur is aangeplant. En dan heb je ook nog wilderige borders met een grote verscheidenheid aan plantenstruiken en bijzondere bomen. Er zullen veel mensen op afkomen naar verwachting, maar het ontbreekt veel mensen aan echte kennis over de wereld van de planten. Mensen lijden aan plantenblindheid, zegt Norbert Peters. Hij is botanisch filosoof en doet promotieonderzoek over het denken over invasieve plantensoorten in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Plantenblindheid, wat is het? Ja, dat is een term die is bedacht door twee Amerikaanse docenten, botanici, die eigenlijk merkten onder hun studenten dat bijzonder weinig studenten eigenlijk de richting kozen plantkunde. Dat er überhaupt eigenlijk in studieboeken, maar ook natuurdocumentaires op allerlei andere plekken, lijken planten altijd een beetje op de tweede plek of de tweede viool te spelen. Altijd een beetje op de achtergrond te blijven. Dus we hebben het eigenlijk over plantdesinteresse. Ja, ze noemt ook wel plant neglect. Ze hebben eigenlijk op een gegeven moment dat woord plantenblindheid genoemd. Plantverwaarlozing. Ja, plantverwaarlozing inderdaad. En plantenblindheid wil natuurlijk niet zeggen dat we planten niet zien. En je hebt net al over de open tuinen dacht. Nou ja, dan mensen kijken natuurlijk graag naar groen. Mensen kijken graag naar bloemen. Dat is het zeker niet. Maar het is meer inderdaad dat we vaak er minder aandacht voor hebben. Vaak ook het wel onderwaarderen. Vaak niet het belang van groen zien. Belang voor de biosfeer, voor onze eigen overleven. En toch ook wel vaak nog steeds dat we planten... Ja, als het ware een soort minderwaardig achten aan mensen en dieren. Weet je wel? Dus toch een beetje soort onderaan, laten we zeggen, de schepping. Als vrij oninteressante wezens. Nou, dan moet ik ook zeggen, er gaat vrij weinig van zo'n plant uit. Vergeleken met mensen en dier. Dat zou je denken, inderdaad. Kijk, heel vroeger werd er vaak eigenlijk de plant een beetje weggezet als een soort iets wat groeit, bloeit en verwelkt. En verder kan er niet zoveel. Ja, sinds de 19e eeuw is dat enorm veranderd. We hebben gezien dat planten bijvoorbeeld seksuele wezens zijn. Dat ze doen aan seksuele voorplanting via vaak bestuivers bijvoorbeeld. We zien dat planten helemaal niet passief zijn, dat planten bewegen. Inmiddels weten we via timelapse-opnames kunnen dat ook zelf zien. Dan zien we inderdaad, planten zijn continu eigenlijk aan het pulseren, aan het draaien, aan het ranken. Van alles en nog wat eigenlijk aan het doen. Dat zijn parende planten. Sorry? Parende planten heb je het dan over eigenlijk. Parende planten, bewegende planten. Planten kunnen eigenlijk op heel veel vlakken. En dan zijn ze ontzettend complex. En bovendien, ze zijn er ook ontzettend lang al. Dus het is eigenlijk helemaal niet zoveel reden om eigenlijk te zeggen van ja, planten zijn minder waardig aan dieren of aan mensen. Dat is wel hoe wij het vaak opvatten. Maar dat is natuurlijk verder helemaal niet. Ja, goed, zo'n plant is gewoon ontzettend complex. Denk alleen al aan een proces als fotosynthese. Ja, dat is toch een beetje van waardoor wij hier leven op de planeet. Dat is vrij knap dat ze dat kunnen. Het gaat niet alleen over interesse, omdat we dan iets missen wat mooi is om te beschouwen. Het heeft ook gevolgen. Ik las over de banaan. Dat alle bananen die we eten, waar ook ter wereld, feitelijk hetzelfde ras zijn. Dat er nog maar één soort banaan gegeten wordt. Klopt dat? Ja, wij eten vooral, kijk, natuurlijk in heel veel andere landen worden heel veel andere bananen genuttigd. Maar wij eten de Cavendish-banaan, ook wel de dessert-banaan genoemd. Dat is inderdaad een banaan die in feite alleen maar bestaat uit klonen. Dus inderdaad, die banaan is ook pitloos. Een banaan is natuurlijk eigenlijk een bes. Daar horen eigenlijk zaden in te zitten. Dat is bij de banaan niet het geval. Als je die openmaakt, zitten er geen zaden in. Die wordt klonaal voortgeplant, als het ware. Ja, en die nuttigen wij. En ja, het gevaar erin schuilt, het gaat natuurlijk vooral om dat... Doorgaans is het op zich al opmerkelijk. De banaan is een van onze meest populaire stukken fruit. Evenals de appel, de aardbei. We weten daar vaak helemaal niets van. Van de herkomst niet, waar dat vandaan komt. Waar dat ergens voor het eerst is gedomesticeerd en gekweekt. En de banaan is daar denk ik een keurig voorbeeld van. Dus we weten pas sinds de jaren 70 van de vorige eeuw... dat waarschijnlijk de cultivatie van banaan is begonnen... duizenden jaren geleden, zo'n 10.000 jaar geleden... in Papua Nieuw-Guinea. En dat die daar ook voor het eerst eigenlijk is verbouwd. het feit dat we daar weinig van weten en het feit ook dat we vaak niet realiseren dat dus inderdaad deze planten, omdat ze zeg maar klonaal worden vermeerderd, hè, dus je neemt eigenlijk als het ware, dus op het moment dat een banaan gaat bloeien en die krijgt dan die mooie bananentros, krijgt die ook als het ware een wortelscheuten waarin die als het ware nieuwe planten weer krijgt. Dat zijn klonen van de moederplant, die worden weer uitgeplant, daar komen weer bananen aan. Zo eten we elke keer dezelfde banaan. Maar dat is vrij gevaarlijk, omdat het klonen zijn, zijn ze eigenlijk extra gevoelig voor ziekten, kiemen, bacteriën, schimmels enzovoort. Maar dat niemand daar schande van spreekt, komt omdat wij geen interesse voor de plant hebben. Dus die plantblindheid heeft concrete gevolgen dat wij soortenarmoede accepteren. Omdat we toch het verschil niet zien. Of neem bijvoorbeeld het voorbeeld van, als je iemand vraagt, noem eens een bedreigde diersoort. Nou, dan weet ik wel zeker dat iemand wel een lijstje van 5 bedreigde diersoorten kan opnoemen, doorgaans. Maar noem eens 5 bedreigde plantensoorten. Ja, is echt wel een stuk lastiger. Ik denk dat de meeste mensen daar helemaal niet aan een lijstje van 5 kunnen komen. Laat staan dat ze bijvoorbeeld weten, zicht hebben op hoeveel planten zijn er eigenlijk bedreigd in Nederland. Weet je wel? Of überhaupt op wereldschaal. Oh, dat zou ik ook echt niet weten. Dus hetzelfde geldt ook voor. Je denkt ook aan het stropen. Dus wij denken planten vaak worden bedreigd? En dan wil ik het antwoord weten ook. Ja, er zijn ontzettend veel planten die worden bedreigd. Wereldwijd zijn het vooral cactussen, orchideeën. En de meest bedreigde soort, dat zijn de palmvarens. Dat zijn eigenlijk een hele oude, beetje een soort levende fossiele-achtige groep. Heet de palmvarens, omdat ze lijken een beetje op palmen en ze lijken een beetje op varens. Hebben met geen van twee iets te maken. Maar goed, zo noemen we dat dan. Zo gaat dat vaak met name. Maar ja, die leven bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Maar die vind je ook nog wel in Zuid-Amerika. Ja, dat is de meest bedreigde, groep organismen eigenlijk die we hebben ter wereld. En er zijn bijvoorbeeld van sommige van deze soorten zijn alleen nog maar de mannelijke exemplaren er. En soms zijn er alleen nog maar exemplaren in botanische tuinen. Gewoon om even te schetsen van, vaak hebben we daar, dat is denk ik gewoon zo'n voorbeeld van plantenblindheid. Er zijn nog wel veel meer voorbeelden te bedenken, maar het laat denk ik toch wel zien inderdaad dat we doorgaans nog steeds kijken eigenlijk naar planten als toch wat oninteressant, een beetje decorstukken van het leven. Zeker ook in de stad zie je dat heel erg. Hè? Dan is eigenlijk alle aanplanting zijn ook een beetje decorstukken die niet te veel in de weg mogen zitten, want dan verschuiven we ze weer of dan planten we weer iets nieuws. Terwijl dit zijn natuurlijk levende organismen die zeer complexe levens leiden. Dus dat vraagt ook wel af en toe misschien om wat herwaardering voor dat soort levensvormen. Want als dit met dieren zou gebeuren, die verschraling van het soortenaanbod, dan zouden we dat nooit accepteren. Nee, en dieren spreken gewoon voor ons veel meer tot de verbeelding. En dat geldt er voor mezelf, hoor. Ik heb een kat en ik heb ook heel veel kamerplanten. Maar het lukt me nog steeds niet om evenveel te geven om die kamerplanten als om die kat. Dus het is ergens ook iets heel, denk ik, iets wat ook wel bij ons gewoon natuurlijk voorkomt. Omdat die kat ook veel vocaler is dan de plant natuurlijk. Ja, het heeft een gezicht. Het laat zich veel makkelijker relateren aan een mensenleven, denk ik. Dat zie je in natuurdocumentaires ook. Dierenleven staat voor ons gevoel toch ook gewoon echt veel dichter bij ons. En planten leven minder. Dat kost toch wel wat meer moeite om te zien waarom dat nou dan complex is. Of wat die eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Dus die hebben bijvoorbeeld geen duidelijke zintuigelijke organen. Geen oren, geen neus, geen mond. Maar dat betekent niet dat ze niet zintuigelijk zijn. Want ze nemen waar en ze reageren. Er is nu wel een soort raasje gaande, merk ik. Wat er gaat het geheime leven van planten. Daar worden hele podcasts over volgepraat. En daar hebben mensen ook allerlei projecties van dat ze onder de grond met elkaar communiceren. Dat er een soort plantbewustzijn is. Dat er een plantenziel is die alle planten verbindt. Dat mag zeker zijn. Ze stijgen helemaal op als het over planten gaat. Daar is de laatste tijd ook alweer wel wat kritiek op gekomen. En ik denk ook wel terecht wat kritiek. Kijk, we moeten natuurlijk ook wel in de zekere zin een gezonde skepsis houden. En ook wetenschappelijk ons instellen. Kijk, dat planten bewegen, dat planten zintuigelijk zijn, dat planten kunnen communiceren, dat is wel niet zo omstreden meer binnen de plantkunde. Maar er zijn natuurlijk ook wel zaken die wel veel omstredener klinken. En zodra je inderdaad begint te praten over een plantenziel, dan beginnen bij mij de oren ook al wel te klapperen. En denk ik van, ja goed, dat voert misschien wel erg ver. Dat wil ook gewoon niet zeggen, kijk, Dat planten complex zijn, betekent ook soms ook wel dat ze gewoon heel anders zijn dan ons. Ik bedoel, we kennen een gemeenschappelijke voorouder heel, heel, heel lang geleden. En we delen ook genetisch materiaal. Hè. Dus ook met een banaan hebben wij genetische verwantschap. Maar we lijken natuurlijk ook wel weer van geen kant op elkaar. Dus het is ook af en toe wel lastig om je in te denken wat het is om een plant te zijn. Hè. Bijvoorbeeld bij een plant heb je niet zo makkelijk te spreken van een individu. Want je kan een plant stekken bijvoorbeeld. Plant heeft ook niet echt een centraal zenuwstelsel of is centraal georganiseerd zoals een organisme dat vaker is. En dat is dan meer wat ze dan zeggen modulair of modulair opgebouwd. Je kan er een stukje van af en dan kan weer een nieuwe plant uitkomen. Dus het is af en toe ook wel gewoon dat het een beetje lijken op aliens. Hè? Dat het ook een vreemde levensvormen zijn. Waarbij het wat tijd kost en wat kennis vergt. Om daar eigenlijk dieper toe door te dringen. En te beseffen wat dat voor wezens zijn. Als ik iets aan mijn plant blindheid zou willen doen, waar te beginnen? Het aardigste vind ik altijd is een verhaal uitzoeken achter een plant. Want dan ga je toch er minder snel aan voorbij. Als je bijvoorbeeld weet, ik vind het bijvoorbeeld heel aardig, we hebben bijvoorbeeld het madeliefje nu als de nationale bloem. Dat heet in het Engels daisy. Is dat waar? Is het de nationale bloem der Nederlanden is het madeliefje? Is het madeliefje, inderdaad. Dat vind ik echt, nou ja, dat past niet echt, vind ik. Dat mag jij vinden. Een hele hoop andere Nederlanders vonden dat wel past. Oh ja. Maar als we dan bijvoorbeeld denken, dat heet dus in het Engels heet dat daisy. Dat komt van daisy eye. Dat heeft ermee te maken dat op het moment dus dat de zon opgaat, dan gaan eigenlijk de witte lintbloemen die gaan open. En op het moment dat de zon ondergaat, gaan ze weer dicht. En op het moment dat er slecht weeropkomst is en het gaat regenen, dan gaan ze ook dicht. Ja, het is wel bijzonder dat je, als het ware, dat die bloem als het ware een soort oogwenken geeft. Een aantal keer natuurlijk. En dat totdat het werd bestoven en uiteindelijk zaadzetting is, dan gebeurt dat niet meer. Maar hoe bijzonder is dat? Elk madeliefje in de wei de hele tijd aan het knipogen is. En dus aangepast is inderdaad om dus te reageren op de opkomst en de ondergang van het licht, van de zon. Dat is toch bijzonder. Dus dat zijn die verhalen die, als je je erin verdiept, dan ga je dat zien. En dan krijg je vanzelf meer interesse voor de botanische wereld. Dat is natuurlijk dan wel de hoop. En ook gewoon, er zijn natuurlijk heel veel manieren tegenwoordig ook om je erin te verdiepen. Er zijn heel veel prachtige boeken en documentaires en andere zaken die je zeker kan bestuderen. Om er ook, om er eens wat langer bij stil te staan, inderdaad. En dat geldt ook trouwens voor mezelf. Dus het feit dat ik me bezig hou met planten, dat kwam ook. Ik ben ook een stadsjongen opgegroeid in Zoetermeer. Ja, goed, ik keek ook naar planten als decorstukken. Ik vond ze ook passieve, oninteressante wezens. Tot ik me erin ging verdiepen. En dan denk je toch ineens. Wat was het moment dat je ineens geïnteresseerd raakte in de plant? Ja, dat is eigenlijk al heel laat in mijn leven. Ik studeerde filosofie en dan voornamelijk filosofie van de biologie. En tegen het eind van mijn studie raakte ik met mijn docent aan de praat. Die had een grote bomentuin in het noorden van het land. En ik ging daar wat werkzaamheden voor verrichten. En we raakten aan de praat over planten en filosofie en biologie. En we merkten eigenlijk van, wat raar. Er is eigenlijk heel weinig aandacht voor. Hè? En de filosofie is eigenlijk heel weinig aandacht voor planten. En ja, dat bracht ons om eigenlijk een boek te schrijven, Plantaardig. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En sindsdien kan ik eigenlijk niet meer anders kijken naar planten. Maar ja, dat heeft wel enige tijd geduurd, ook bij mezelf. Zeker. Inmiddag in een tuin kan je leven veranderen. Dank je wel dat je langs wilde komen. En het is dus open tuinen weekend in het Overijsselse Vechtdal. Dit hele weekend. Norbert Peters, botanisch filosoof. Hartelijk dank. En veel succes. Ik zal mijn best doen. Ik zal erop gaan letten op de bloemen en de planten. Ik zal ze niet meer over het hoofd zien. Zometeen meer in Nieuwsweekend. NPO Radio 1. Wordt Brugs uitgenodigd. Als ziet hij dat ze geweldig zegt. Wat een schitterende goal. Na de zevenklapper tegen Vietnam. Goeie diepe bal. De kans en die gaat erin, ja. Is Nederland door op het WK voetbal. Dit is waar je op hoopt. Snelle goals. Ene kans naar de andere. In de achtste finale is Zuid-Afrika de tegenstander. Ja, ik denk dat wij van iedereen kunnen winnen. En NOS Langs de Lijn is er natuurlijk weer bij. Luister komende nacht vanaf 3 uur naar NPO Radio 1. Ja, ik ben gewoon aan het genieten op het veld. Ik ben alleen maar aan het genieten. Zo mooi om te zien. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer Laren. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur. Op singerlaren.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum.

support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur gaan we allereerst op zoek naar waar nou precies de frustratie zit en de teleurstelling bij al die vertrekkende Kamerleden met hun afscheidsbrieven. Daarna, hier lijkt het een gimmick en grappig, maar in Japan kunnen ze er niet om lachen. Barbenheimer, want over honderdduizenden doden lach je niet, ook niet na 78 jaar. Rond 9:30 een pleidooi voor gevaarlijker spelen. En tot slot, er gloort hoop aan de horizon voor vrouwen die na een zware bevalling operaties moeten ondergaan, die vaak ook nog eens mislukken. Maar allereerst, 17 afscheidsbrieven van Kamerleden. De een wil meer tijd voor het gezin, de ander heeft andere ambities of wil plaatsmaken voor de nieuwe generatie. En ze vertrekken één voor één en de verkiezingen moeten nog komen. Elke week weer nieuwe namen. En sommigen laten ook duidelijk frustratie doorklinken. Ik vind dat je als Kamerlid moet inspireren. Gemotiveerd moet zijn om ook de strijd te leiden. En die is inderdaad wel minder op dit moment. En ik denk dat ik dat beter buiten de Kamer kan dan binnen de Kamer. Want ik verlies hier op dit moment gewoon echt veel te veel energie. Mijn weging is mijn man en mijn gezin. Dat is mijn basis. Uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen, want het woog heel zwaar voor hen. De frustratie van dat soms dingen zo oneindig tergend langzaam duurden voordat er eindelijk wat veranderde. Ondanks dat eigenlijk bijna iedereen wel over eens was dat het anders moest. Dat heeft mij meer gefrustreerd dan 10 uur per week meer of minder werken. Ja, zegt al deze afscheidsfrustratie iets over het politieke bedrijf. Ronald van Raak, hoogleraar filosofie in Rotterdam. En 20 jaar Kamerlid geweest voor de SP. 20 jaar, hè? 18 jaar. 18 jaar. Een aantal jaar in de Senaat, 3 jaar. En toen 18 jaar in de Tweede Kamer. Dat zijn 2 decennia van je leven die je nooit meer terugkrijgt? Nee. En hoe ging je daar weg? Ook met zo'n gevoel van frustratie? Of ik heb al die jaren, echt, dat overdrijf ik niet, elke seconde heb ik er toch van genoten. En toen ik wegging, heb ik het ook eigenlijk geen seconde gemist. En daar ga je er ook een beetje van afstand naar kijken. En je gaat natuurlijk de politiek in voor je ideeën, voor je idealen. En je merkt dat als je dan in de Tweede Kamer komt, dat je al vrij snel in een korset wordt gedwongen. En dan moet je rekening houden met de wetten van de markt en de regels van de bureaucratie. En dan zit je 's avonds weer laat te vergaderen over weer een brief van het kabinet of weer een technische briefing. En dan ga je naar huis, en dat herken ik ook wel in de citaten die we net hoorden. Dan ga je naar huis en dan denk je van, ja, maar was dit nou waarom ik de politiek in ben gegaan? Heb ik nou vandaag een verschil kunnen maken? En dan is het antwoord als je die vraag stelt waarschijnlijk nee. Nee, omdat je dan eigenlijk, ja, je wordt heel erg geleefd als Kamerlid. Je wordt geleefd door de lobby, je wordt geleefd door de journalistiek. Maar je ziet ook de afgelopen 25 jaar, we zijn dat neoliberalisme gaan noemen, de new public manager, Nederland als een BV, politiek als management. Dus ja, je bent dan met management bezig, met de markt, met de bureaucratie. Maar we zijn een beetje vergeten dat marktwerking of bureaucratie, dat dat middelen zijn. Middelen om iets te bereiken, om iets te doen. En dat iets, dat is een beetje uit beeld verdwenen. Je zou het ook kunnen omdraaien. Al die Kamerleden zijn iets wat naïef geweest, dat ze dachten dat ze de wereld wel even konden veranderen. Het getuigt misschien ook wel van een gebrek aan realisme. Dat je denkt dat jij daar komt en dat dan iedereen naar je gaat luisteren en meteen gaat uitvoeren wat je nou weer bedacht hebt. Ja, maar nee, dat ben ik het eigenlijk niet met je eens. Ik denk dat er heel weinig, in ieder geval in de jaren dat ik er heb gezeten, heel weinig ideologisch politiek debat is gevoerd. Wat is eigenlijk zorg? Wat is sociale zekerheid? Wat is veiligheid? Dat soort fundamentele discussies zijn eigenlijk heel weinig gevoerd. En dan zie je dat de volksvertegenwoordiger eigenlijk een soort volksambtenaar is geworden, die nog eens gaat kijken, uit naam van het volk nog eens gaat kijken naar alle technische voorstellen die vanuit de ministeries, vanuit de lobby's, vanuit de belangenorganisaties in de Tweede Kamer worden voorgelegd. En wat ik wel heel erg gemist heb, en wat ik ook wel in de commentaren mis van een aantal Kamerleden die zijn vertrokken, met name Kamerleden die wat langer hebben gezeten, is dat ze die ideeënstrijd, die politieke strijd, die politieke discussie, heel erg hebben gemist. Dus die debatten zijn geen echte debatten? Dat is ook iets wat ik in een aantal van die brieven las. Van die debatten, die zijn dichtgetimmerd. Je kunt niet echte vragen stellen. Het gaat niet echt ergens over. Ja, je kunt wel een echte vraag stellen, maar je krijgt geen echt antwoord. Hè? Dus ik heb heel veel prachtige debatten gevoerd, hoor. Het is echt het mooiste ambt wat er is. Dus dat wil ik ook zeggen. Met heel veel plezier gedaan. Maar vaak als je een debat hebt, ja, dan zie je dat alle Kamerleden een briefje voorlezen. Iets wat ze op papier hebben gezet. En dan gaat de minister antwoorden. En dan gaat hij alle papiertjes voorlezen die hij van de ambtenaar heeft gekregen. Ja, met alle respect, dat is geen debat. En als je dan een ideologische vraag stelt, is dat een van de vragen, een van de 10, 20, 30 vragen die een minister krijgt, of misschien wel 50 vragen in zo'n debat, hij of zij kan er 10 beantwoorden. Ja, dan zal die minister of die staatssecretaris toch vooral die technische vragen beantwoorden. Want daar is het ministerie goed in, hè? In gegevens, in feiten, technische zaken. Dat is natuurlijk de kracht van een ministerie. En als je als Tweede Kamer daar al te zeer in meegaat en al te zeer technische debatten gaat voeren, ja, dan sta je op achterstand. Terwijl als je een ideologisch debat voert, een politiek debat, dan ga je echt een debat aan met een minister of een staatssecretaris. En dan moet diegene dat echt zelf doen. Nou ben ik laatst bij zo'n debat geweest. En ik vond het eigenlijk teleurstellend in die zin dat de meeste Kamerleden komen alleen die Kamer in wanneer zij hun zegje kunnen doen. Die weten precies hoe laat ze aan de beurt zijn. Daarna lopen ze gewoon weer naar, weet ik veel, hun kamer of naar de kantine of naar buiten. Ze zitten allemaal op hun telefoon. Ik heb niet de indruk dat er heel erg geluisterd wordt naar elkaar. En ik had ook een aantal keer het idee dat mensen echt voor de bühne aan het werk waren, in de zin van dat er een medewerker een filmpje aan het monteren was en dat ze daar dan even hun zegje deden. Ja, dat is wel iets wat de afgelopen decennia is veranderd. Je hebt natuurlijk een parlementaire, de logica van de politiek, en je hebt de logica van de media. En dat durf ik hier wel te zeggen. De logica van de media is toch dat problemen vrij eenvoudig zijn. Liefst tussen bekende mensen met een makkelijke oplossing. Liefst ja of nee. In de politiek heb je altijd heel veel mensen die betrokken zijn. Problemen zijn altijd reuze ingewikkeld. En er moet ook altijd een moeilijk compromis worden gesloten. Dat geeft niks. De logica van de media is de logica van de media. Dat mag zo en dat hoort zo. Anders snap je die radioprogramma's ook niet. Maar de logica van de politiek is de logica van de politiek. En als de logica van de media te veel de logica van de politiek gaat bepalen, ja, dan doe je de politiek tekort. En dan zie je dat in plaats van dat de Tweede Kamer de plek is waar politieke, ideologische debatten over de toekomst van ons land worden gevoerd, zie je dat het ook steeds meer een podium is geworden om precies filmpjes te maken, om te twitteren of citaatjes te verzamelen voor een radioprogramma. Ja, en dan zie je dat de logica van de media heel erg de logica van de politiek is gaan domineren. Peter Quint, die zei dat hij met fysieke weerzin naar zijn werkplek ging elke dag. Dat zag ik meteen voor me. Ja, een man met een knoop in zijn maag, lood in zijn schoenen, ja, bijna misselijk onderweg naar het Binnenhof. Ja, nogmaals, het is een prachtig ambt. Het is een prachtig beroep. Het is een grote eer om het te doen. Dat heb ik hem gelukkig ook horen zeggen. En dat weet ik ook. Maar op dat moment moet je stoppen. Want het mag nooit werk worden. Überhaupt als je het idee hebt dat je naar je werk gaat, dan moet je al stoppen. Dat was in ieder geval voor mij destijds de reden. Op den duur zat ik in de trein naar Den Haag en had ik het gevoel dat ik naar mijn werk ging. En ik denk, ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Het moet een passie zijn, het moet een roeping zijn. Je moet elke ochtend een half uur voor de wekker wakker worden en denken, hoera, ik mag weer. Juist. En trots zijn en blij zijn dat je dit mag doen. Ja, en als je dan dat. Maar wat ik wel merkte, is dat als je daar op die vierkante kilometer komt, daar zitten allemaal verschillende mensen. Sommige mensen zijn heel links, sommige mensen zijn heel rechts, hebben allemaal eigen ideologieën. Er zitten ambtenaren, er zitten lobbyisten, er zitten ministers en staatssecretarissen, wetenschappers. Allemaal verschillende mensen, maar toch hangt op dat Binnenhof een bepaald soort dominante idee. Van zo hoor je te denken. Jarenlang is dat bijvoorbeeld het marktdenken geweest, of nu dat bijvoorbeeld het identiteitsdenken. Je ziet dat er op het Binnenhof, met al die journalisten en al die lobbyisten en al die politici, ook heel erg een deken hangt van, dit is politiek correct, zo moet je denken. En als je daar buiten stapt, dan ben je raar of dan valt het gewoon. Ja, dan schrijven dood. Gewoon journalisten op dat je buiten het debat staat. Dat je niet serieus, dat je de politiek niet serieus neemt. Hè? Als je een voorstel doet, bijvoorbeeld om, ik noem maar wat, de zorg te veranderen, En dat doe je buiten het huidige zorgsysteem. Of je wil de sociale zekerheid veranderen. Je doet dat buiten het sociale systeem. Of iets uit de markt wilt halen. Of iets niet bureaucratisch wilt organiseren. Ja, dan krijg je gewoon te horen van ja, maar dat kan helemaal niet. Zo doen we dat niet. En als je dat vindt, dan plaats je jezelf buiten de politiek. Terwijl de politiek juist de plek moet zijn waarover je nadenkt hoe je iets organiseert. En wanneer je marktwerking introduceert. En wanneer je iets bureaucratisch doet en hoe je dat doet. Nou zijn er niet meer Kamerleden vertrokken dan in eerdere periodes. Maar de verkiezingen komen er nog aan. Dan met zetelverlies, dan komen er waarschijnlijk wel iets boven. Het verschil met eerdere keren is die frustratie die spreekt. Ja. Dat mensen dat meer uitspreken. Ja, dat vond ik eigenlijk ook, ja. Iets anders vind ik ook. Er is geen school voor politicus. Dus het is ook een vak dat je in de praktijk moet leren. En ik heb zelf gemerkt, na 4 jaar dacht ik van, nou, dat vak, dat snap ik nu wel ongeveer. En na 8 jaar merkte ik dat niet het geval was. En na 12 jaar dacht ik van, verdorie, ik krijg het onder de knie. Als we straks na de verkiezingen allemaal weer heel veel nieuwe mensen hebben, die ook uit nieuwe partijen komen, ja, zie je dat ook heel veel mensen dat vak weer opnieuw zullen moeten gaan leren. En het feitelijke controlewerk in de Tweede Kamer, of discussies over goede wetgeving en dergelijke, en uitvoerbaarheid, ja, dan toch eigenlijk op de schouders komt van een heel klein clubje mensen. Die allemaal klagen over stress, burn-out. Ja. Er is ook wel gezegd, misschien moeten er gewoon meer Kamerleden komen. Dan hebben ze 300, dan hebben ze allemaal een kleinere portefeuille. Nee, alsjeblieft, want nu zitten Kamerleden met 150 in de hamstermolen. En als je daar meer Kamerleden in zet, dan gaat die hamstermolen alleen maar sneller draaien. Dan krijg je nog meer vragen, dan krijg je nog meer Twitterberichten, dan krijg je nog meer filmpjes, dan krijg je nog meer stress. Dan krijg je nog meer. Ik denk dat dat je eerder een stap terug moet doen. In ieder geval heel veel minder debatten moet gaan voeren. En nu is het toch de gewoonte dat als er een brief komt van een minister of van een lobbyclub, dat er meteen een debat wordt aangevraagd. Of als er iets gebeurt op de radio of in de krant of op de televisie, dat er meteen een debat wordt aangevraagd. En er staat altijd een lijst van 100, 200 debatten die gevoerd moeten worden. Ja, dat is juist zoals je het niet moet doen. En dan maken de Kamerleden elkaar vanaf. Gek. Het moet rustiger worden, er moet een beetje kalmte in. Ja, en dat valt nog niet mee hoor, want je wordt echt wel geleefd. Dus ik denk ook dat we ook als samenleving zullen moeten nadenken, wat willen wij van onze politiek? Het is natuurlijk heel makkelijk om naar die Kamerleden te wijzen en jullie doen het niet goed. Maar wij zullen die Kamerleden ook de mogelijkheid moeten geven om het vak te leren en de ruimte moeten gunnen om gewoon die debatten te voeren. Dus ook wat minder heigerig en wat minder afrekenend. Hè? Want op dit moment durf je als politicus op de radio bijvoorbeeld, of in de krant of op televisie of op internet bijna niks meer te zeggen. Dus het is een soort houtgreep tussen de media en de politiek. Ja. Waar alle partijen in zitten. Ja. Van links tot rechts, midden, alternatief. Ja, en de lobbyisten en de ambtenarij, de ministeries. Het zijn een aantal partijen die elkaar in een wurggreep houden. Ja. Dat is niet makkelijk te doorbreken. Nee, de enige die dat kan, is de Tweede Kamer zelf. De Tweede Kamer zelf kan dat doorbreken. En misschien zou het ook wel goed zijn als de Tweede Kamer na de verkiezingen. Kijk, als je een coalitie hebt, dan zit de meerderheid van de Kamerleden al in een coalitie. Dan ben je niet minder Kamerlid of zo. Maar voor het echte controlerende werk, het controleren van de machten en de krachten in dit land, ja, dat moet toch vooral komen van de oppositie. En die oppositie is heel erg verdeeld. Die oppositiepartijen worden ook steeds kleiner. Dus dat maakt het ook het werk wel steeds moeilijker. En ik zat na te denken van, misschien is het ook wel aardig om nou eens een minderheidskabinet te doen. Waarom niet een aantal partijen die niet de meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer, maar die telkens wel een meerderheid moeten zoeken. Misschien krijg je dan wel een mechanisme dat er toch meer nagedacht moet worden over politieke beginselen. En wat willen we nou eigenlijk met dit voorstel? Dan wordt het minder dichtgetimmerd. Nou ja, het wordt hoe dan ook een minderheidskabinet met zoveel kleine partijen. Dan is het, dan zou je er ook over kunnen nadenken, in plaats van straks met 6, 7, 8 partijen een kabinet te vormen. Hè, dat de helft van het parlement zit dan in een kabinet en de helft niet. Probeer eens met een aantal partijen een minderheidskabinet. Misschien krijg je daardoor meer lucht, meer ruimte in de politiek. In Scandinavische landen werkt het ook. De meeste vallen in een groot, diep, zwart gat. Maar jij had wel meteen eigenlijk dezelfde dag nog gewoon weer nieuw werk. Ja, ik kon weer terug naar de filosofie waar ik ooit vandaan kwam. Hoogleraar filosofie worden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met Erasmiaanse waarden bezig. Ja, dat was heel fantastisch. Maar dat, ik heb ook tijdens dat Kamerlidmaatschap, toen ik merkte dat er in de Tweede Kamer zelf heel erg weinig ruimte was om na te denken, geprobeerd ook om dat te creëren. Dus die overvolle agenda heb ik ook soms gewoon een halve of een hele dag leeggegooid om oude filosofen te lezen, om te schrijven, om met dingen bezig te zijn. En ik denk ook dat dat voor politici heel goed is om jezelf een beetje te vervreemden. Nou, mijn hobby is oude filosofen. Je kunt ook als Kamerlid marathons gaan rennen, of je kan iets heel raars gaan doen. Je kan je gaan verdiepen in het leven van planten bijvoorbeeld. Het maakt mij niet uit, het kan van alles zijn. Als het maar niet een monomaan wordt. Nee, als het maar iets is waardoor je op een andere manier gaat denken. Als ik oude filosofen bestudeer, dan ga je ook op een andere manier denken, een andere manier naar de wereld kijken. Dat lijkt me ook heel erg gezond. Dat Kamerleden gewoon niet zo'n hele volle agenda hebben van 's ochtends. Want ja, om 's ochtends om 7 uur word je word je al gebeld door de journalisten. Ja, en om 11 uur ben je nog bezig. En de volgende dag weer. En daarna weer. Dus er moet toch ook wel weer ruimte komen in je agenda en ruimte komen in je hoofd om na te denken. Dat lijkt me heel gezond. Ronald van Raak, hartelijk dank. Hoogleraar filosofie en oud-Kamerlid van de SP over de frustratie bij vertrekkende Kamerleden en wat we kunnen doen om de politiek weer aantrekkelijk te maken. Het regent nog steeds aanmeldingen bij partijen, dus er zijn nog steeds wel mensen die het ambiëren. Prachtig vak. In die zin gaat het nog allemaal prima. Hartelijk dank. 6 augustus 1945, dit weekend wordt het herdacht. Even na 8 uur in de ochtend. Amerika gooit als eerste een atoombom. Little Boy komt neer op Hiroshima. 3 dagen later volgt een aanval op Nagasaki, 78 jaar geleden. De film over Oppenheimer, die heeft heel veel humor met zich meegebracht op social media. Barbenheimer, combinaties met Barbie. Maar de Japanners kunnen er niet om lachen. Aki Watano is journalist en schrijfster van het boek Borrelkool met stokjes. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dit ook een zware periode altijd geweest in jouw gezin, dit weekend? Nou, niet in mijn gezin, want ik ben Japans, maar ik ben in Amsterdam-Noord geboren. Dus mijn ouders zijn wel Japans. En mijn moeder die komt uit Hiroshima. En is in 1942 geboren, dus ja, 3 jaar later viel de bom op Hiroshima. Maar ja, ze is ook Japanse en ze is totaal aangepast aan de Nederlandse samenleving. Maar ze is ook Japans en het houdt in, tenminste ik praat niet voor alle Japanners, maar mijn moeder is vrij gesloten en vindt het altijd een beetje lastig om met emoties, daar praat je gewoon niet zo over. Terwijl natuurlijk iets heel afgrijzelijks voor haar en haar familie geweest moet zijn. Dus ik merk wel, toen ik nog thuis woonde, ik ben nu inmiddels, heb ik mijn eigen gezin, merkte ik wel dat rond deze tijd dat ze altijd wel wat stiller of wat chagrijniger was. En dan merkte ik wel dat het er wel wat heeft gedaan. Als jij zegt, want jouw moeder was dan 3 jaar oud en woonde in Hiroshima toen de bom viel. Ja. Dan zou je denken dat overleef je niet. Maar dan wonen zij waarschijnlijk ver van het punt van impact af. Ja, nou ja, dat is. Toen de bom viel. Hiroshima is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Maar Japan is ontzettend enorm berg. Ja, heeft enorm veel bergen. En waar mijn moeder woonde, dat zijn echt gigantische groene bergen. Ik ben er zelf ook geweest. Het is zo, mijn oma woonde, ik ben er ook zelf geweest. In een soort tempelachtig huisje. Het ziet er zo uit alsof je echt in de middeleeuwen weer terug bent. Je ziet nog niet de samoerais galopperend tussen de bergen door. Maar die hoge bergen, die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat de mensen die daar woonden, dat die gespaard bleven. En toen de bom viel, werd meteen het hele plek en heel Hiroshima werd gerasterd. Dus elke zone werd, als je dat in, natuurlijk met de plek waar natuurlijk totaal weg is gevaagd. Maar het ging met betreft de overlevenden, was een gigantisch onderzoek naar. Volgens mij echt nog steeds nog de kleinkinderen, generatie op generatie, hoe het effect van die atoombom geweest moet zijn. Daar viel mijn moeder buiten. Maar toen mijn moeder naar Nederland kwam, en ik kan me nog herinneren dat mijn vader dat vertelde. Nou, in het begin, als je dan voor je verblijfsvergunning moest je dan regelmatig naar de politie. Toen kwam mijn vader terug, een beetje half lacherig van, wat er nou is overkomen. En de politie die had echt zoiets van, maar dat kan niet, mevrouw. U kunt niet geboren zijn in 1942, want toen was Hiroshima gewoon in 1945 weggevaagd. Dat kan niet. Dus ze hebben haar een hele lange tijd niet geloofd. Zelfs mijn man geloofde het niet toen ik dat vertelde. Het is natuurlijk ook niet een geboorteplaats. Als iemand zegt waar ben je geboren en je zegt Hiroshima, dat is niet een onbeladen plaatsnaam. Ja, precies. Ja, nee, dat is absoluut wel iets waar je altijd wel de vraag krijgt. En hoe was dat dan voor je moeder? En hoe was het voor haar gezin? Dus haar moeder en het gezin was daar ongeschonden gebleven. Maar ze hebben natuurlijk ontzettend veel familie en vrienden verloren. En dat was afgrijselijk. En sommige mensen konden ze niet eens meer afscheid nemen. Die waren gewoon weggevaagd. En ik weet nog wel dat mijn moeder wel eens vertelde, als ze er dan wel eens over vertelde, dat het de lugubere feitjes van je kan maar beter iets verbranden of een arm missen, dan dat je echt op de plek was en had er niks aan overgehouden. Want dan was de kans heel erg groot dat je daar een stralingsziekte kreeg of nare ziekte zoals kanker. Dat je dan heel ernstig ziek daarna werd. Dus als ze erover vertelden, waren het vaak wel hele lugubere en afgrijzelijke feitjes. En dat je ook wel ziet van, het is een ontzettende grote wond. Waar gelukkig de generatie van mijn moeder, denk ik, dat die niet zoveel over durft te praten. Ik weet niet, hier is gewoon een enorm taboe. Maar ik denk dat de generatie nu en daarna is gekomen, die praten we over. Maar het leeft nog heel erg. Absoluut. Afgelopen weken was het, want Oppenheimer, die film is gemaakt over de uitvinder van de atoombom, of de vader van de atoombom. Tegelijk met Barbie, en mensen maakten er allerlei grappen over, memes. In Japan kunnen ze daar niet om lachen. Dat ligt daar nog zo gevoelig dat ze eigenlijk het beledigend vinden dat mensen er grappen over maken. Nou, ik weet niet of dat... Ik weet niet of dat helemaal zo is. Ik bedoel, de Barbie-film is enorm, is een gigantisch succes in Japan. Ik weet dat Oppenheimer, daar wachten ze nog mee. Of die daar binnenkort uitkomt. Ik denk dat dat te maken heeft met de herdenking van de atoomaanvallen op Nagasaki en Hiroshima. Maar om lachen, het is natuurlijk zoiets afgrijzelijks. Ik kan me voorstellen dat je daar... dat je daar niet zo heel erg om lacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een grote groep jongeren is... dat daar wel de lol van in ziet. De Barbheimer of die memes die je op Instagram ziet. Maar ik denk de generatie van mijn moeder... ik denk dat die het ook niet eens snappen. Ik kan me niet voorstellen dat het een heel ding is over... Dat er heel erg om gelachen wordt of dat er heel erg heftig op wordt gereageerd. Geen van beide, het gaat een beetje voorbij. Hoe groot is dat trauma in Japan nog? Welke rol speelt dat? Want Japan is het enige land waar atoombommen op mensen zijn gegooid tot nu toe. Laten we hopen dat het zo blijft, dat er niet andere landen ooit volgen. Maar zij kunnen als enige land spreken over die ervaring van zo'n aanval. Hoe zeer leeft dat nog? Wat ik zeg eigenlijk, het leeft in die zin dat onder de overlevenden zijn er volgens mij wel heel een aantal van die mensen die hebben, een soort van stichtingen opgezet. En die trekken volgens mij echt ook door de wereld rond met praatjes over van dat dit absoluut niet meer mag gebeuren. En volgens mij is onlangs de laatste of oudste overlevende is overleden. Daar werd ontzettend veel aandacht aan besteed. Dus in die zin leeft het nog wel. Maar je merkt gewoon dat die generatie die er mee te maken had, dat die er niet zo over praten. Maar de generatie nu, dus mijn generatie en daarop, die zijn wat mondiger en nieuwsgieriger van hoe zat dat nou? En de laatste 10 jaar zie je wel meer documentaires over bepaalde onderwerpen. En dat ze dieper op ingaan op de materie, wat er nou eigenlijk was gebeurd. Ja, dat het dan een soort opleving krijgt van wat er nou toen was gebeurd. Dus het is denk ik dat het nu meer leeft dan dat het toen vlak daarna... Het land zich moet herstellen. Het wordt meer bespreekbaar. Dus dat zit niet erg in die film. Die film verplaatst je echt naar het hoofd van Oppenheimer, wat daarin omgaat. En daar gaan ook dingen niet in om, in dat hoofd. Er zat een racistische component in die aanval. De bombardementen op Duitsland bleven altijd omstreden in Engeland en in Amerika. De aanvallen op Japan lagen minder gevoelig. Een atoombom op Berlijn, dat hadden ze nooit gedaan. Maar op Japan, dat konden ze doen, omdat er ook in die propaganda in Amerika een hele racistische component zat over Japanners. Dat maakt het natuurlijk extra gevoelig, dat er toch een racistisch element in zat. Ja, ik heb zelf film Oppenheimer nog niet gezien. Ik heb wel zo'n documentaire notabene met mijn vader gezien. Dat is echt heel lang geleden. Hoe dat in zijn werk ging. Hoe Japan zich toen daarna, na de tweede bom, zich overgaf. Daar weet ik te weinig over. Hoe dat zat met het racistische component ervan. Maar ik heb wel gezien hoe zij Hiroshima toen hadden gekozen. Ze hadden vier gebieden in hun hoofd. En uiteindelijk was het, laten we dan maar Hiroshima doen vanwege de weeromstandigheden. Dus dat het echt, het was misschien wel met voorbedachte raden. Maar best willekeurig. Best willekeurig. En dat vond ik wel heel heftig. Eigenlijk pas, volgens mij was het ook wel zo dat de man die bom daar op dat gebied moest laten vallen. Dat hij daarna echt, zich net als Oppenheimer, die scène heb ik wel op YouTube gezien. Dat je dan pas beseft van wat hebben we in godsnaam gedaan. En dit, hoe stom kun je zijn dat het effect daarna pas Je doordringt. Te merken was. Ja, tot je doordringt van wat heb je in godsnaam gedaan. Aki Watano, dank je wel over de herdenking van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. En zij schreef een boek Boerenkool met stokjes over opgroeien tussen Nederlandse en Japanse cultuur in. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend, Facebook, Twitter, hashtag Nieuwsweekend. Benny Sings en Natalie Dawn met Santa Barbara. Ja, vallen van het klimrek, tand door de lip, kapotte knieën door een botsing met de fiets. Het zijn ongelukken die nou eenmaal horen bij opgroeien. Toch mogen ouders hun kinderen wel wat meer risico laten lopen tijdens het spelen. Want een beetje gevaar is juist goed voor de ontwikkeling. En dat zegt, en dat is opmerkelijk, Mieke Kotterink, onderzoeker bij Veiligheid.nl, kenniscentrum voor letselpreventie. Dus een kenniscentrum voor letselpreventie dat vindt dat we meer gevaar mogen lopen. Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen. Vond ik opmerkelijk. Je zou zeggen, die zijn altijd voor rubbertegels en helmpjes en veiligheid, maar helemaal de andere kant op. Ja, klinkt enigszins tegenstrijdig, hè? Ja. Ja, maar dat is het niet. Dat is het zeker niet. Wij zetten ons in om letsel te voorkomen, ongevallen te voorkomen. Een van de doelgroepen zijn kinderen. Kinderen zijn een kwetsbare groep. Maar als het gaat om ongevallen voorkomen, dan is het enerzijds kun je dat doen door kinderen te beschermen. Hè, door te zorgen dat je bijvoorbeeld voor hele kleintjes de vijver dempt die je in de achtertuin hebt. Dat je een traphekje plaatst, zodat ze niet bij de trap kunnen komen. Maar de andere kant is ook eigenlijk even zo belangrijk, dat naarmate ze wat groter worden, dat ze ook leren omgaan met risicovolle situaties. Dat kinderen ook zich daardoor motorisch goed ontwikkelen. Ook cognitief en sociaal-emotioneel. Eigenlijk al die aspecten komen aan bod als het gaat om spelen. Spelen is daar bij uitstek de manier voor eigenlijk. Dus je leert gevaar kennen en daarmee vermijden doordat er een beetje gevaar is? Door ervaringen op te doen. Hè, dat is eigenlijk in brede zin het geval. Door ervaring op te doen, leren kinderen. Door in zo'n situatie te zijn dat ze ergens op een klimtoestel staan. En naar beneden kijken. En dan die afweging maken van, zal ik springen of niet? Hoe hoog is dit? Durf ik dit of durf ik dit niet? Hoe kijken mijn vriendjes naar me? Doen die het? Of doen die het ook niet? Dat moet je leren door schade, schande. Ja. Er was een speeltuin, Westerhonk in Delft. En die wilde een speeltoestel verwijderen. Want dat vonden ze allemaal een beetje te gevaarlijk. We gaan luisteren naar hoe... Nou ja, dit soort fragmenten kennen we wel. Als ze hier op het stoeltje klimmen, want ze kunnen hier dus... Kleinere kinderen kunnen niet kijken door de gaten over de buik heen van de locomotief. En dan klimmen ze hierop en dan gaan ze door het raampje hier aan de buitenkant hangen. En dan proberen ze via het dak er bovenop te klimmen. En dat gaat gewoon niet, het leven is gevaarlijk. Ze kunnen er zo vanaf glijden. En weg was het speeltoestel. Dit is eigenlijk wat je meestal hoort op het nieuws. Ja. Er moet een rubbertegel, er moet een matje, dat toestel, want het klimrek is te hoog. Ja, jammer. Die wip gaat te hard, die schommel die gaat te ver. Jammer. Ja, heel jammer. Maar is het een soort tendens? Zijn we met z'n allen tuttiger geworden? Kijk, als je kijkt naar 30, 40 jaar geleden, dan was de situatie echt wel anders. Hè, er was meer ruimte voor kinderen om te spelen. En dan bedoel ik niet alleen dat het wat rustiger op straat was, maar ook bijvoorbeeld ruimte in de agenda. Ik denk dat er voorheen niet echt een agenda was voor kinderen, maar tegenwoordig staat de agenda vol met dan naar de sportclub, dan naar vioolles en dan moeten we weer, uit eten met z'n allen. Geen ruimte voor verveling. Nee, er is altijd wel iets gepland. Er is veel georganiseerd, zeg maar, voor kinderen. Dus weinig ruimte echt voor eigen spel en ook af en toe verveling, wat gewoon goed is. Misschien ook wel meespelend dat de gezinnen kleiner zijn. Vroeger had je natuurlijk veel grotere gezinnen, veel meer kinderen. Ouders konden simpelweg niet bovenop die kinderen zitten continu. Maar de laatste paar jaar merk je gewoon wereldwijd. Hè, met name Scandinavische landen. Die waren als een van de eerste echt actief op het thema risky play. Wat wij dus bij Veiligheid.nl in Nederland risicovol spelen noemen. Om echt te proberen om ook aandacht te krijgen voor de kwaliteit van spel. En wat een kind omgaan met risico's. Een kind dat permanent begeleid wordt, waarvan elke minuut is voorgepland, er altijd een volwassene bij staat en waarin iedere mogelijke val met rubbertegels en helmpjes is afgevangen, zal uiteindelijk het gevaar niet kennen. Ja. Waardoor die op termijn groter gevaar loopt. Dat is precies wat het is, ja. Maar dan moet je dus gevaar gaan introduceren in het leven van het kind. Maar dat moet je natuurlijk een beetje gedoseerd doen. Ik zou het niet meteen zo groot maken dat het kind verongelukt. Nee, uiteraard niet. Nee. Het is ten alle tijde natuurlijk de bedoeling dat we ernstige letsels voorkomen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Daar zal ik de laatste zijn die zegt dat dat... Dus we zijn op zoek naar mild letsel. Nou ja, we zijn op zoek naar een balans. Een balans tussen enerzijds beschermen en anderzijds een kind versterken, zoals wij dat noemen. En die balans, dat verandert als je kijkt naar de ontwikkelingsfase van een kind. Als je een heel jong kind hebt, tot 2 jaar, bij wijze van spreken, zeg maar, grofweg, die moet je echt wel beschermen. Zo'n heel kleintje, die kan absoluut nog geen risico's inschatten. Dus dan... tot 2 jaar moet je gewoon alles afplakken, nou, in de gaten houden, er permanent bij zijn, want die weten niks. Nou, dat is heel gechargeerd zoals je het nu aangeeft, maar daar komt die, het wel... Die kukelen van de trap als er geen hekje staat. Ja, daar moet je toch wel zorgen dat je toezicht houdt, dat je in de buurt bent en dat je maatregelen treft. Maar naarmate ze wat ouder worden, ga je steeds meer zorgen dat ze ook in aanraking komen met bepaalde situaties waar ze van leren. Dus geef ze ruimte en laat ze ook, met ruimte bedoel ik ook, laat een kind ook dingen zelf proberen. Want wat ik heel vaak zie, ook in de speeltuin, of ouders die gaan hun kind helpen op een speeltoestel. Of met een handje continu vasthouden terwijl ze daarop aan het spelen zijn. Dat is in het begin goed om te doen. Maar op een gegeven moment is het ook goed om een kind het wel zelf te laten uitproberen. En we onderschatten eigenlijk soms een beetje hoe goed een kind dat zelf kan. Want ze weten heel goed wel wat ze wel en niet durven. Als je ook gaat observeren in een speeltuin, je ziet sommige kinderen van alles en nog wat uithalen. Andere kinderen die kijken, die observeren. Die gaan bij zichzelf na van, zou ik dat ook wel kunnen en willen? En er gaat van alles in dat kopje om. En 9 van de 10 keer doen ze echt geen onbezonnen dingen. Maar ze moeten een beetje onbezonnen dingen doen, juist om het te leren. Niet onbezonnen. Nee. Hoe zou je het dan noemen? Ze maken echt zelf wel die afweging. En soms ze moeten leren die afweging maken. En soms gaan ze over de grens. Dat hoort er ook bij. Dan hebben ze een bult. Dan vallen ze een keer. En dan hebben ze een keer een schaafwond of een bult. Of zelfs een keer een armpje gebroken. Maar dat is bij die hele jonge kinderen is dat ook gewoon zo weer hersteld. En een volgende keer nemen ze die ervaring, nemen ze mee. Kinderen vinden dat zelf ook helemaal niet. Wij hebben ook, om dat spelen te stimuleren, hebben we hele leuke pleisters ontwikkeld. En daar staat dan bijvoorbeeld op goed gespeeld, flink gebotst. En die kinderen die worden opgehaald bij de kinderopvang, die hebben zo'n pleister op hun knie. Nou, die zijn apetrots. Ze worden opgehaald, ja, bij de kinderopvang snap ik. Maar ook steeds langer op school dat de ouders rijden. Dat zou ik als ouder denk ik ook wel eng vinden. Je kind alleen op de fiets, door het verkeer, door een drukke stad. Ja. Dat zou ik niet heel gerust op voelen. Nee, dat is ook logisch. Maar wat dan belangrijk is dat je ook dat samen met je kind in eerste instantie gaat doen. Hè? Dus ga samen fietsen. Bepaalde routes, dat je weet van nou waar het wat verkeersluw is in eerste instantie. Zodat ze eerst gewoon de motorische vaardigheid heel goed beheersen om te fietsen. En vervolgens, de volgende stap is dat je dan ook wat meer de drukte in het verkeer gaat opzoeken. En dat je ook zegt tegen je kind, want dat is ook belangrijk, praat met je kind en leg uit wat je doet. En uiteindelijk kijk je ook naar je kind? Want dat is ook iets wat ik vaak adviseer aan ouders. Ook bijvoorbeeld in een speelsituatie, maar ook in het verkeer. Observeer je kind. Kijk hoe ze het doen. Daar krijg je zelf dan vervolgens ook weer vertrouwen. Vertrouwen dat een kind het aan kan. Of niet. Hè? En dat je weet van nee, we moeten nog wat meer oefenen. Maar dan leer je het kind kennen. Heeft u zelf kinderen? Ja. En lukt het ook om de eigen deskundigheid in praktijk te brengen als het over de eigen kinderen gaat? Ja, ze zijn bij mij inmiddels al wel wat groter. Gaan nu redelijk hun eigen gang. Maar tuurlijk, ik kan me nog goed terugdenken in dat ze wel die leeftijd hadden. Dat je af en toe dacht, oh, nu moet ik ze echt wel laten gaan. En af en toe echt ook op mijn tong bijten. Om dan niet te zeggen van, oh, doe dat maar niet of kijk uit. Die neiging heb je als ouder. Dat zit natuurlijk als een oergevoel dat je je kind wilt behoeden voor ongevallen. Dus ik snap dat heel goed. Maar toch is het, als je dan je realiseert hoe belangrijk het voor ze is. En dat het vaker jouw angst is dan dat van je kind. Tel tot 10. En, niet meteen ingrijpen, nee. Niet meteen het gevaar wegnemen. Nee. Stap voor stap en zorgen dat ze leren omgaan met gevaar. Ja, absoluut. En uiteindelijk worden ze daar sterker van. En dus veiliger. En vandaar en voorkomen dat we daarmee ongevallen, ja. Vandaar dat dit betoog van Veiligheid NL komt. Mieke Kotterink, hartelijk dank. Heel graag gedaan. We gaan het hebben over schade na het bevallen. Bijna alle vrouwen lopen in zekere mate schade op na een vaginale bevalling, meestal aan het bekken. 1 op de 10 moet daarvoor geopereerd worden. En vaak gaan die operaties ook niet in één keer goed. Misschien is er een oplossing aan de horizon. Injecteerbare gels kunnen het spierweefsel in de bekken na een vaginale bevalling helpen herstellen, is de conclusie van een Amerikaans onderzoek. Ook in Nederland wordt het onderzocht aan het Amsterdam UMC en het Radboud Universitair Ziekenhuis. Het gaat over hydrogels. 2 onderzoekers hier in de studio. Melissa van Veldhoven en Axel Gudde. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zijn best wel grote getallen van hoeveel mensen schade oplopen van zo'n bevalling. Aan het bekken bijvoorbeeld. Ja, het is een groot probleem dat ook niet heel makkelijk over gesproken wordt. Chirurgie vindt relatief vaak plaats. En terugkeer van een verzakking, helaas ook. En mijn professor en de promotor van Melissa, Paul Kouwer en Jan-Paul Rovers van het Amsterdam UMC in Radboud, die hebben bedacht dat het aanbrengen van een hydrogel tijdens de chirurgie mogelijk wondgenezing bevordert. En daarmee steunweefsels die normaal gesproken organen in de bekkenbodem op hun plaats houden, versterkt. Waardoor dus de kans op een terugkeer van de verzakking verkleind wordt. Dat is een van de dingen. Hè? Je kan een verzakking krijgen. Dan zakt alles wat daar zit, de baarmoeder en andere dingen die je liever binnenhoudt, die zakken dan naar buiten toe. Incontinentie komt heel veel voor. Dat is natuurlijk ook iets wat de kwaliteit van leven nadelig beïnvloedt. Ze kunnen last krijgen van pijn, instabiliteit, gevoeligheid. Nou ja, ga zo maar door. Dat zijn allemaal klachten. Die operaties lukken niet. En toen was daar de hydrogel. Wat is een hydrogel? Waar lijkt dat op? Een goed voorbeeld van een hydrogel is eigenlijk, moet je eigenlijk denken aan haargel of aan gelatine. Haargel als wat je voor je kapsel gebruikt. Ja. En eigenlijk een hydrogel bestaat eigenlijk grotendeels uit water. En het materiaal komt ook daardoor heel erg overeen met eigenlijk het materiaal wat om onze cellen in het lichaam zit. En dan heb je dus een. De hydrogel kan van natuurlijke oorsprong zijn. En dan moet je denken aan collageen of gelatine. Maar ook van kunstmatige oorsprong. En de hydrogel die wij in ons onderzoek gebruiken is een kunstmatige hydrogel. En de bedoeling van het uiteindelijke project is dat je die dan tijdens het opereren zou aanbrengen op de plek waar de schade is ontstaan? Ja. Als een soort lijm? Hoe moet ik dat zien? Als een soort. Ja, eigenlijk het voordeel van deze gel is dat hij makkelijk injecteerbaar is. Deze gel is namelijk vloeibaar bij koude temperaturen. Dus denk als je het in de koelkast zou zetten. Maar als je het dan verwarmt, dus denk bijvoorbeeld als je het inderdaad aanbrengt bij een lichaam, dus bij een lichaamstemperatuur, dan wordt het gelijk een gel. Dus het is, zolang het in het lichaam zit en het lichaam een menselijke temperatuur heeft, zal het hard materiaal blijven. Ja, dan wordt het in ieder geval van vloeibaar naar meer een gel-substantie. Dus de consistentie van bijvoorbeeld haargel. En het idee is dat we door het aanbrengen van die gel eigenlijk een soort boost geven aan het weefsel. Een soort wondgenezingsproces in gang brengen. En als gevolg van die wondgenezing moet het weefsel sterker worden. En dus beter in staat zijn om om de kracht te dragen in de bekkenbodem en de organen op een plek te houden. Hoe brengt de dokter dat dan aan en hoe blijft het dan zitten? Ja, dat is helaas zijn wij allebei geen arts. Dus wij kunnen daar niet echt over uitweiden. Het idee zou zijn om het lokaal mogelijk te injecteren, maar dat is ook nog allemaal, moet dat nog onderzocht worden. Het zit nog veel meer in de kinderschoenen. Dus we zijn het nu nog heel erg in een laboratorium setting en voor het eerst in dierstudies aan het testen. En dat is aan klinici hoe ze dat het beste kunnen aanbrengen. Wat voor dieren wordt het dan nu in aangebracht? Hoe gaat dat onderzoek? Het meest recente diermodel is de schaap. Die is qua anatomie vanuit studies is gebleken dat hij qua anatomie het meest gelijkend is aan de mens. Zeker met betrekking tot de wondgenezing in het weefsel waar wij naar kijken. En daarvoor hebben we het ook in konijnen bestudeerd. Het idee is dat je in dit onderzoek, preklinisch onderzoek heet dat, dat je verschillende fases afgaat waarvan je eerst in een laboratoriumsetting begint. Dan ga je naar een diermodel, dan naar nog wat groter diermodel. Ja, en nu zijn we dus eigenlijk al in de schaap, wat best wel snel gegaan is. Dus dat is heel bemoedigend. En dan heb je een schaap met bekkenschade, of hoe werkt dat? Nee, in principe is de schapen die we gebruiken, die zijn gezond wat dat betreft. Maar wij brengen een kleine incisie aan in het vaginale weefsel. Dus in de vagina. Zodat daar eigenlijk een wond is dat gaat genezen op een bepaalde manier. En dat vergelijken we vervolgens met het aanbrengen van een gel. En dan kunnen we dus zien van, goh, wat doet die gel ten opzichte van wondgenezing zonder gel? En dan kun je dus zeggen van, we zien bepaalde eigenschappen van het orgaan, van het weefsel, dat die verbeteren. En met die kennis kunnen we verder. Want zo kom je er eigenlijk achter dat die gel wel degelijk wondgenezing kan bevorderen en blijvend. Ja, op dit moment is in ieder geval in onze konijnenstudie is gebleken dat er bepaalde kwaliteiten van het weefsel verbeterd zijn door het aanbrengen van die gel. De schaapstudie die we recent gedaan hebben, blijkt dat het in ieder geval veilig lijkt te zijn in dit model, met weinig, eigenlijk geen complicaties. Daarnaast zien we dat er bij het contactpunt met de gel, dat er wel een wondgenezingsproces plaatsvindt die niet plaatsvindt als er geen gel is aangebracht. Dus aan de hand daarvan kunnen we zeggen, oké, het lijkt op basis van deze studie redelijk veilig. We zien een wondgenezingsproces. Nu kijken hoe we het verder kunnen optimaliseren. En echt kunnen toetsen op veiligheid. Het klinkt zo lekker makkelijk als zoals jullie het nu vertellen, Melissa. Als jullie zeggen van, dan breng je gel aan, dan komt de wondgenezing op gang. En doe je het in een konijn, doe je het in een schaap, zie je dat het werkt. Maar als je het zo zegt, dan denk ik, oké, makkelijk. Wat was het moeilijkste tot nu toe? Nou, het moeilijkste toe, het lijkt misschien nu dat we dat in een half jaar hebben gedaan. Maar je zit natuurlijk echt wel jaren onderzoek vooraf. Want inderdaad, we hebben het nu in dierstudies getest. Maar hiervoor hebben we denk ik zeker wel 3 jaar echt in het lab, de hele tijd op cellen, maar steeds maar opnieuw proberen, opnieuw testen. En dat heeft gewoon veel tijd gekost. Is er dan nog verschil tussen verschillende hydrogels? Er zijn zeker verschillen in. Want wat ik zei, wij gebruiken dus een meer kunstmatige hydrogel. En eigenlijk wat deze hydrogel is eigenlijk ontwikkeld door de groep van Paul Kouwen aan de Radboud Universiteit. Wat deze gel uniek maakt is eigenlijk dat het eigenlijk de eigenschappen heeft die heel erg het menselijk lichaam nabootsen. Heel erg vergelijkbaar zijn met het menselijk lichaam. Veel beter ten opzichte van andere kunstmatige hydrogels. Maar het voordeel is dat het wel een kunstmatige hydrogel is. Is namelijk het voordeel dat je het juist heel handmatig kan aanpassen. Dus wij kunnen er bijvoorbeeld allemaal biologische factoren, dus biologische eiwitten, aan vastzetten. En die kunnen dan nog extra dat wondgenezingsproces stimuleren. Er is de laatste tijd veel aandacht voor vrouwengeneeskunde. Dat is heel lang over het hoofd gezien schijnt. Dat het vrouwenlichaam anders werkt. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die uiteindelijk kinderen krijgen en bevallen. En naar ik lees heel veel mensen die dan ook last hebben van die klachten die erbij horen. Die gigantisch invloed hebben op op de kwaliteit van leven. Het is eigenlijk raar dat daar nu pas zoveel onderzoek naar wordt gedaan. Ja, als zoveel mensen daar al zo lang onder te lijden hebben gehad. Er is altijd wel onderzoek in gedaan. Maar inderdaad, het onderzoek is in dat opzicht veel kleiner dan als je het bijvoorbeeld vergelijkt met kankeronderzoek. Er zijn veel minder mensen in Nederland inderdaad die dat echt onderzoeken. En daardoor zie je waarschijnlijk ook dat, ook al is het een groot probleem, zie je in ons veld minder grote stappen vooruit in ten opzichte met voor bijvoorbeeld kankeronderzoek. Hebben jullie hoop dat dit echt verschil gaat maken? Wij hopen zeker dat ons onderzoek zeker dat de beginstappen zijn, waar we inderdaad in de toekomst hopelijk een bijdrage kunnen leveren. Dat we inderdaad dat dit probleem wel beter opgelost kan worden. Met een zekere bescheidenheid. Dat is wetenschap, hè? Kleine stapjes. Ja. Je komt er niet in één keer. Wat is de volgende stap? Want jullie zijn van het lab naar proefdieren gegaan, uiteindelijk naar een schaap. Dan kom je langzaamaan bij dat moment dat het ook op een mens zal worden uitgeprobeerd. Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat het daar is het op dit moment nog wel echt te vroeg voor, in alle eerlijkheid. Wij willen eerst nog toch beter begrijpen wat het effect is van die gel op meer processen in het lichaam. Ook zodat je het eigenlijk uiteindelijk beter kunt gebruiken. Je wil niet te snel gaan met het verder brengen van een implanteerbaar materiaal. Zonder dat je echt weet hoe effectief het is. En je moet het heel zeker weten voor je daaraan gaat beginnen. Ja, ja. Dat kan gewoon jaren duren? Ja, dat kan jaren duren. Ja. Maar goed, het is ook, kijk, het is wat dat betreft is onderzoek niet alleen gemaakt voor één specifieke toepassing. En onze publicaties, hopelijk, worden ook breed gelezen. En kan inspiratie zijn voor andere onderzoeksgroepen om dit ook te doen. Misschien traumatologie of andere. Noem maar op, ja, het kan van alles. Want het is wondgenezing en dat kan je in principe op elk beschadigd weefsel zou je dat in theorie kunnen toepassen. Dus in die zin is het alsnog ook relevant en kan het zeker hele maatschappelijke waarde hebben in de toekomst. Ja. Ik wens jullie veel succes en dank dat jullie langs wilden komen om te vertellen over dit onderzoek naar hydrogel als mogelijke remedie bij verzakkingen en andere bekkenschade. Melissa van Veldhoven en Axel Gudde, hartelijk dank. Zometeen in Nieuwsweekend na 10:00, dan gaan we verder met Willem Post over de Amerikaanse politiek. Boektokker Delaira Verbrug, die vertelt wat de beste LGHBTI nog wat boeken zijn. En Sandra Smets over de bloei van de kunst in Rotterdam na de oorlog. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als de vertaal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goeie gemat werd draaierig toen hij in een weeig ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal, over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1 en word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Topviolist Renaud Capuçon speelt Schumanns prachtige vioolconcert en leidt Mendelssohns beeldende Schotse symfonie. Op 15 augustus.

Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Bisjord, beter verzekerd. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur Nieuwsweekend. Al onze vaste boekbesprekers zitten op de camping. Dus in het kader ook van Gay Pride. Vandaag een speciale editie met boektokker Dilaira Verbrug. Die gaat LGHBT wat boeken aanbevelen. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Sandra Smets. Die heeft een boek geschreven en organiseert een tentoonstelling over de bloei van de kunst na het bombardement op Rotterdam in 1940. Maar eerst een nieuw en mogelijk beslissend hoofdstuk in het grimmige sprookje dat Donald Trump aan het schrijven is. Onder vuur van de magistraten wordt zijn populariteit alleen maar groter, lijkt het. En hij streeft naar een tweede termijn als president. De man die hem aanklaagt, Jack Smith, schijnt geen gezellige man te zijn. Willem Post, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Amerika-deskundige bij Klingendaal. Ja, Jack Smith, ja, hij heeft ook in Den Haag gewoond. Heb je hem wel eens van dichtbij gezien daar? Ja, dan op een receptie wel eens. Ja, het is een Haagse Amerikaan, kun je haast wel zeggen. Want ik denk, alles bij elkaar opgeteld, heeft hij wel een jaar of 6, 7 in Den Haag gewoond. Een paar jaar heeft hij voor het strafhof gewerkt in Den Haag. Toen weer even terug naar Amerika. En de laatste jaren was hij de hoofdaanklager van het Kosovo-tribunaal. En daar heeft hij natuurlijk wel furore gemaakt. Hè? Een juridisch zwaargewicht, dat staat buiten kijf. Kijk, zijn collega's zeggen wel, misschien is hij wel de beste strafpleiter van Amerika. Hè? Dus ja, het is een absoluut zwaargewicht. En ja, ik zeg een Haagse Amerikaan. Het is toch een apart idee dat in november is hij aangesteld, hè, door de minister van Justitie in Amerika om dus deze onderzoeken naar Trump te plegen. Maar toen zat hij nog met zijn pootje omhoog in de buurt van Scheveningen, in zijn huis. Want hij had een ernstig fietsongeluk gehad in de duinen. Kon dus ook niet direct terug naar Amerika. En heeft een deel van die zaak dus in Den Haag moeten voorbereiden. Ja, hij zit nu in Amerika uiteraard weer helemaal genezen. Maar dat is ook een beetje een raar idee. Hè? Dat hij toch dat Haagse verleden zo met zich meesleept. Hij heeft een beetje het imago van een ijzervreter. Een stoïcijnse man. Niet een man die meteen sprankelt van de humor. Ik weet niet of dat nodig is, maar ook onverschrokken. Ja, onverschrokken. Dat is misschien wel een juiste uitdrukking. Ook als je hem inderdaad ziet. En Trump heeft gisteravond in Montgomery, Alabama, op een grote fundraiser in die stad, heeft hij al gezegd van, ja, je moet maar eens goed naar die man kijken. Hè. Hij is gewoon een gestoorde psychopaat. Moet je eens kijken. Hè. Kijkt altijd zo boos of zo ernstig. Ja, nou, dat is dus meteen op de man. Die man is niet een systeem, het is niet de aanklager, het gaat om hem persoonlijk. Ja, maar dat past natuurlijk bij het populisme. Ik ben bezig een boek te schrijven over de Amerikaanse ziel, over de democratie, over het populisme. Ja, dat is natuurlijk echt een heel belangrijk kenmerk van populistische leiders. Dat je zo snel mogelijk op de persoon gaat spelen. En niet op het ambt. Nou, als we toch op de persoon gaan, die Jack Smith, zijn vrouw is documentairemaker, ja. Was de producer van de film. De verfilming van het boek van Michelle Obama, ja. Becoming. Ja. Dus daarmee hebben de Republikeinen al meteen munitie om te zeggen, zie je wel. Ja, een paar maanden geleden heeft Trump al gezegd, eigenlijk vanaf het begin, dit zijn Trump-haters, zijn vrouw, maar dus ook Jack Smith. Hè, dat zijn linkse mensen. Ze heeft ook wat heeft dus ook wat geld gegeven aan de Obama-campagne destijds. Kijk, Jack is dan apolitiek. Hè. Van hem zul je nooit een politiek woord horen en ook geen geld aan politieke campagnes. Maar zijn vrouw heeft natuurlijk dat recht om te doen. Maar ja, dan wordt alles op één hoop gegooid. En vandaar ook dit opmerkingen als een linkse gestoorde psychopaat is deze Jack Smith. Dus ja, Maar daarmee wordt het rechtssysteem uiteindelijk ondermijnd. Als je het allemaal persoonlijk gaat maken, als je allemaal gaat zeggen, dit is bevooroordeeld, dit is politiek, ja, dan zeg je, dit is niet een aanklager, dit is gewoon iemand die rancune viert. Dit is niet een rechtbank, dit is een kliek. En daarmee ondergraaf je dat systeem natuurlijk. Ja, ik denk ook dat het een hele ernstige situatie is waarin we nu verkeren. En nou ja, we zullen er dadelijk misschien nog wat verder op ingaan, maar ja, Trump trekt zich van het juridische natuurlijk helemaal niks aan. Zegt, het is allemaal deep state. Dit is de Biden crime family die hier achter zit. En in plaats van dat ik word vervolgd, moeten ze die Hunter Biden vervolgen. Die man die is er met een soort van verkeersboete tussen aanhalingstekens van afgekomen. Terwijl hij de belasting heeft ontdoken en een wapen had. En nou ja, ga zo maar door. En buitenlandse zaken deed. Onhoorbaar, dat mag helemaal niet. Want met China is miljoenen verrijkt. En Biden heeft er ook van geprofiteerd. Dus ja, dat is. En Trump heeft gezegd zelfs, die Hunter Biden verdient gewoon de doodstraf. Nou ja, kijk, in dat soort tijden leven we nu. Dat dus hij gooit. Daar heeft die Jack Smith dus mee te maken. En misschien moet ik er even bij zeggen om hem nog wat beter te karakteriseren. Want ja, oké, het is een jurist, maar ook als persoon. Dat fanatieke wat hij heeft, hè, want dat zeggen zijn collega's ook. Kijk, bij Jack is het zo. Als hij ziet dat iemand onschuldig is, is hij de eerste om te zeggen, ik trek me terug uit een zaak. Maar als hij beet heeft, berg je dan maar. En dat zie je dus ook wel een beetje, die mentaliteit in zijn sportieve loopbaan. Je moet je voorstellen, deze man kon helemaal niet zwemmen. Maar misschien even een rare wending in het gesprek, maar toch, in de jaren, hij is nu 54, maar toen hij dik in de 30 was, toen heeft hij dat geleerd, zwemmen. En hij werd een van de beste triathlon-atleten van Amerika. Hij kwam in Team USA. Hij heeft meer dan 100 triathlons gelopen, gefietst en gezwommen. Hè? Waaronder een aantal Ironman triathlons. Dat schijnen dan de allerzwaarste te zijn. In Amsterdam, maar ook op Hawaii, waar geloof ik de allerzwaarste triathlon dan plaatsvindt, of Ironman. Nou ja, kijk, zo'n man is wat je wil zeggen is, als je deze man als vijand hebt, dan heb je, of als hij tegenover je staat, dan heb je daar een kwaai aan. Ja, en dat is gisteravond eigenlijk, of gistermiddag ook wel gebleken. Want Trump had op social media gepost richting de getuigen. Maar Smith voelde zich persoonlijk ook aangesproken. If you go after me, I'm coming after you. En direct daarna heeft ook een fotootje geplaatst bij het bericht wat Smith dan de wereld instuurde. Er moet een speciale, dat heet dan in juridische termen, een protective order komen. Ja, dat en ook een hele strikte, dat Trump dus niet allerlei bewijzen, die dus nu de verdediging ook krijgt, hè, van Trump, allerlei documenten, dat hij daar niet over gaat oreren. Maar ook niet dat die getuigen, rechters, aanklagers, nou dat is Smith natuurlijk zelf ook, dat hij niet die mensen niet onder druk gaat zetten. En dat betekent, dan zie je dus al, ja, dat bij de eerste misstap in de ogen van Smith, hij gelijk hem terugpakte. Want denk erom, daardoor kan je zelfs achter de tralies belanden in het meest extreme geval. Even voor de duidelijkheid, er lopen nu meerdere zaken tegen Trump. Onder meer voor het zwijggeld betalen aan een voormalig pornoster. Ja. Wat dan in strijd is met het kiesrecht, want je mag je campagnegelden niet geheim houden. Fiscale dingen komen er nog aan. En dit gaat puur, de documenten natuurlijk. De documenten die hij heeft achtergehouden. En dit gaat alleen maar over de kapitoolbestorming. Ja. Nou, dat gaat nog iets verder. Kijk, de andere rechtszaken waaraan je refereert, natuurlijk. Hè, dat is ernstig. Maar daarvan kun je zeggen, ja, er zijn wel meer presidenten, politici geweest die documenten hebben meegenomen. Daar kun je nog heel erg over hakken takken. En ja, en die pornoster, goed, dat is allemaal heel slecht. Maar goed, volwassen mensen. En er gebeurt wel vaker iets met vrouwen. En nou ja, goed, politici, hè, de macht, hè, corrompeert en trekt aan. Maar dit is ongekend. Wat deze rechtszaak, deze aanklachten. Want dit gaat over een aanval op de democratie. Ja, je kunt zeggen, dit gaat eigenlijk vooral over de verkiezingsdag in november, hè, van 2020. Tot en met, ook nog een aantal dagen daarna, 6 januari, die opstand in het Capitool. Ja, en weet je, die vier aanklachten waarbij woorden vallen als samenzwering, obstructie van een vreedzame overgang, hè, van de ene president naar de andere. Dat is natuurlijk een basiskenmerk van de democratie. Kort samengevat kun je zeggen, ja, Trump wordt ervan beschuldigd dat hij Amerika naar de rand van een staatsgreep heeft gebracht. Hè? En ja, dat, dat is natuurlijk een buitengewoon ernstige aantijging, aanklacht. En ja, Trump zelf, dat is ook zo bizar, heeft onmiddellijk een bericht, hè, een soort van tweet, ik weet niet of ik dat tegenwoordig nog zo mag zeggen, met nou ja, weer zijn eigen mediakanalen, waarin hij heeft gezegd, ja, Patriots, zo spreekt hij dan, Patriot, hij spreekt mensen dan persoonlijk aan, hè, in zijn enorme netwerk. Nu wordt het helemaal mooi. Ik kan 561 jaar gevangenisstraf krijgen. Zo krankzinnig is dit land geworden met nazi's, fascisten. Al die zaken de maximale straf. Ja, als je al die rechtszaken bij elkaar optelt, nou ja, hè, dat zijn bijna 80 aanklachten dan op die punten. Iemand anders heeft uitgerekend, het zijn, als je dat doet, kom je op 641 jaar uit. Maar kijk, Trump doet dat om te laten zien, ik ben een martelaar. Dit is wat de Biden-regering in brede zin, mij aandoet. Maar jullie aandoet, zegt Trump ook. Want ja, het gaat niet zozeer om mij, het gaat om het Amerikaanse volk. Kortom, het is een kliek, het is politiek. Ja. Het heeft helemaal niet echt iets om het lijf als je het juridisch bekijkt. Dat is zijn betoog. Ja. De Republikeinen lijken daar toch wel een beetje in mee te gaan, de rest van de partij. Ja, dat is dus en heel opvallend. Ook de mannen die zich tegen hem keerden toen op 6 januari 2021... zijn allemaal weer terug aan boord. De leider inderdaad van de Republikeinen in het congres, maar niet hij alleen. Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk heel erg opvallend. Het is wel zo dat DeSantis... Kijk, Mike Pence heeft afstand genomen, nu wel duidelijk. Hè? Die heeft gezegd van geen president is boven de grondwet. En is ook echt een hele belangrijke getuige het komende jaar. Maar zelfs DeSantis... Die direct heeft gezegd van als ik president word, dan verleen ik Trump natuurlijk gratie. Hè. Zelfs DeSantis heeft nu gezegd, gisteren, we moeten ons neerleggen bij de overwinning van Joe Biden. Hè, want daar zit, dat noem ik wel een beetje een wonderlijk voorbeeld, daar zit Venezuela niet achter. Want een van de advocaten had destijds gezegd van Trump, dit is zo'n corrupte verkiezing geweest, daar zit Iran achter en Maduro van Venezuela. Dus DeSantis vond het wel veilig om dat dan als argument te gebruiken. En verder heeft hij natuurlijk gezegd, ja, maar er zijn natuurlijk ook wel fouten gemaakt bij die verkiezingen. Dat Trump had het grote recht om dat te zeggen. Dat zegt trouwens Jack Smith ook, hè? Vrijheid van meningsuiting. Hartstikke belangrijk. Trump mag zeggen wat hij wil. Alleen het gaat om de daden die je dan pleegt. Dus die daden is als je daadwerkelijk mensen gaat bellen, druk gaat uitoefenen, dat je tegen een kiesraad zegt van er moet een hertelling komen, dat soort dingen. Of... Nou ja, zoals Jack Smith heeft ook contact gezocht. Die zaak komt nog deze maand, hè? Separaat in Georgia. Dat hebben we allemaal mogen aanschouwen, hè? Dat Trump heeft gezegd. Tegen het verkiezingshoofd in Georgia. Kom op, regel maar gewoon eventjes bijna 12.000 stemmen. Want ik heb natuurlijk gewonnen dan. Hè. Ja, kijk, dat is een daad. Zoals het ook een daad is, hè, dat Trump gezegd heeft tegen Mike Pence. Van jij moet gewoon stoppen op 6 januari met het gewoon als een soort ceremoniële daad. Het accepteren van de verkiezingsuitslag. Je moet dat gewoon ongeldig verklaren. Laat de rest maar aan ons over. Dus daar komt natuurlijk Smith mee in die 45 pagina's toelichting. Die hij dus ons allen gegeven heeft. Je kunt het zo op internet lezen. Ja, en dat leest als een story. Niet zozeer als een doorwrocht juridisch stuk. Daar zit natuurlijk de bedoeling achter. Er komt een keer een jury van 12 mensen. En die zijn natuurlijk ook wel gevoelig voor storytelling, verhalen. Dus daar heeft Smith ook al op ingespeeld door allemaal met dit soort voorbeelden te komen. Om die mensen mee te krijgen. Maar dan kunnen dus een paar situaties ontstaan. Ja. Dat Trump campagne zou moeten voeren vanuit de gevangenis als het heel snel zou gaan. Ja. Dat die president zou worden, zichzelf gratie zou moeten verlenen en dan weer naar buiten zou lopen. Dat zou ook redelijk absurd zijn. Ja. Het kan zijn dat dit allemaal nog een beetje boven de markt hangt, terwijl die verkiezingen plaatsvinden met alle polarisatie van dien. Elk van die scenario's die je kunt bedenken, vrijspraak kan er ook nog één zijn natuurlijk. Ja. Uiteindelijk baart zorgen over de staat van de Amerikaanse democratie. Nou ja, het lijkt erop, iets wat gechargeerd, dat de boel totaal uit elkaar aan het donderen is. Nou, ik heb... Ja, en het spijt me dat ik dat eigenlijk heb moeten zeggen al een aantal jaren geleden. Op televisie, maar ook hier. Amerika is eigenlijk in een soort van politieke burgeroorlog verwikkeld. En ik zei dat dan expres natuurlijk ook bij een politieke burgeroorlog. Nee, er vallen geen doden. Nou, op zich... Er zijn doden gevallen. Er zijn 5 doden gevallen. En ik moet je eerlijk zeggen, het is nooit zo prettig om in die kristallenbol te kijken en dat dan voor jezelf te zien. Maar ja, jeetje, stel dat er een gevangenisstraf wordt uitgesproken. Je krijgt die militia, die Proud Boys. Hè? Ja, dat is een onheilspellend toekomstscenario. Weet je, maar waar ik op hoop is dat, kijk, die twee vaste blokken die zijn nu eigenlijk gestold. Hè? Je hebt heel veel democraten die nu toch achter Biden staan. Die zoiets hebben van, ja, hij is natuurlijk te oud en het allemaal krakkemikkig, maar zijn beleid, dat is op zich toch goed geweest. Maar hij wordt ook niet jonger in de komende 4 jaar. Het is niet ideaal, uiteraard niet. Maar je mag in heel veel in democratische kringen mag je eigenlijk niks verkeerds meer zeggen. Wat ik bijvoorbeeld wel ook recentelijk in de media gezegd heb over Hunter Biden, dat toch eigenlijk een blok aan het been is voor Joe Biden. En dat toch echt helemaal verkeerd is geweest. Ja, dat in Amerika, dat hoor je eigenlijk niet te zeggen in zeg maar progressieve kringen. Hè? Dus zo is het al gestold. Aan de andere kant heb je natuurlijk bij de Republikeinen dat bijna 50-50 blok aan de andere kant, waar natuurlijk alles, Trump zegt niet voor niets, geef mij nog zo'n aanklacht, dan word ik nog populairder. Dat moet ik trouwens nog zien, want, en daar kom ik dan even op, er is ook een groep zwevende kiezers. En dat is nogal een grote groep van vele miljoenen Amerikanen. En dan zijn er ook onderzoeken van het Pew Research Center in Washington bijvoorbeeld, die hebben dat onderzocht. En die hebben gezien van, ja, wacht even, zwevende kiezers, daar is het grootste gedeelte van of leunend toch naar de Democraten, of leunend naar de Republikeinen. Dat houdt elkaar bijna een beetje in evenwicht. Maar zo'n 25%, dat zijn echt zwevende kiezers. En ik mag toch aannemen, Pieter, dat ja, als het nu nog weer verder uit de hand loopt in Amerika, we hebben al het een en ander meegemaakt, dat dan toch die zwevende kiezers zoiets zullen hebben van, ja, maar wacht even, een president die dit allemaal op zijn geweten heeft, ja, daar kun je toch in goed fatsoen niet op stemmen. Zo simpel is het. Hè? Maar stel dat Joe Biden een keer echt van het vliegtuigtrapje afkukelt, ja, en dit keer lelijk neerkomt. Ja, wat dan? Ik zie ook nog niet echt opvolgers klaarstaan. Nee, kijk, wat dat trapje trouwens betreft, zijn staf heeft nu dit natuurlijk ook allemaal gezien, wat er is gebeurd met dat vallen van die trap zo af en toe. Op zich is dat niet zo heel erg verwonderlijk als je op die leeftijd steeds zo'n lange trap in de regen. Tot nu toe heeft hij vooral zichzelf ermee en het kan gebeuren. Snel die trap op, want je moet jeugdigheid uitstralen. Nee, nu zijn er trapjes, dus bijna keukentrap achter, dat je in de buik van het vliegtuig, waar het maar even kan, naar binnen gaat, zodat je minder kans hebt om te vallen. Nee, nou goed, terug even naar jouw opmerking, jouw vraag. Ja, wat als Biden komt om te vallen? Ja, dat is het grote probleem. Er zijn wel talenten binnen die Democratische Partij. Genoeg. Bijvoorbeeld Pete Buttigieg, hè, daarvan, nou, zeggen toch wel heel veel mensen, maar ik ook, ja, over 4 jaar of over 8 jaar, maar daar zeg ik het al mee. Ja, dat is maar zo'n supertalent. Kan die ook half zwevende Republikeinen aan zich binden? Nou, juist Buttigieg, want dat is een man die in het midden zit. Hij is homo, hè? Komt hij uiteraard ook heel erg vooruit. Ik zeg het maar even op een dag als vandaag ook in Nederland. Wordt dan gezegd, ja, maar dan stoot je toch ook mensen in Amerika af. Maar conservatieve Amerikanen stemmen toch niet op een democraat, mag je aannemen. Dus ik verwacht van hem veel. Maar ja, bijvoorbeeld gouverneur Newsom uit Californië. Die ook een beetje loert naar Biden. Die ook al wat geld inzamelt en ook al door het land trekt. Dus buiten Californië optreedt. Stel je voor dat Biden wegvalt. Dan is dat op zich ook een zwaar gewicht. Maar ja, Californië, kijk maar wat Ron DeSantis allemaal zegt over Californië. Die linkse staat, hè, die zit toch een beetje te veel aan die linkerkant. Dus bij al die democraten, ja, dat is toch, maar dat zien we in Europa, in Nederland toch ook wel. Nederland natuurlijk maar een klein landje, maar laten we zeggen Europa. Echt toptalent. Dat is dun gezaaid. Dat is op de vingers van één hand tellen. Dat je zegt van, ja, maar dit is een politicus. Die kan zelfs verenigen. Mevrouw Merkel is een beetje door, die werd toch alom bewonderd. En er is echt nog wel het een en ander van over, maar nou ja, heeft zij Rusland niet een beetje onderschat? Was ze niet de poedel van Poetin? Je ziet, en Tony Blair, waar we allemaal van zeiden, jeetje, wat een charismatische politicus, is er ook een beetje door het ijs gezakt. Maar dus je klinkt toch bezorgd. Je zegt ook politieke burgeroorlog. Je klinkt toch echt wel alsof je meer dan ooit zorgen hebt. Ja, kijk, waar volgens mij, en dat probeer ik inderdaad ook in het boek waar ik mee bezig ben, dat probeer ik dat een beetje uit te zoeken. Een deel van ja, toch een soort langere termijn oplossing is, als ik ook naar de Democratische Partij kijk, ja, weet je, de voeding zijn ze verloren. De voeding van onderaf. Hè? daarmee het is te elitair geworden. Ze hebben geen contact meer met de working class en met de mensen in de Rust Belt. En ja, ze zijn natuurlijk vooral populair in New York en San Francisco. En natuurlijk ook nog wel elders, maar die kuststaten. En ze hebben natuurlijk toch de boerenmassa. Hè, maar ook wat je vroeger arbeiders zou noemen. Hè, maar er zijn nog genoeg werknemers, ook in de dienstensector met name, die hele gewone banen hebben. Die bij Walmart werken en bij McDonald's. Om maar toch een beetje een salaris bij elkaar te schrapen. Ja, en die mensen die zeggen, en dat is denk ik toch wel een hele grote fout, ik zou bijna zeggen collectief van ons allen geweest, dat we gedacht hebben, nou ja, die crisis van 2008, 2009, dat is uiteindelijk opgelost. Maar ja, in Nederland, met toch nog iets van een sociaal vangnet, hebben we natuurlijk makkelijk, in zekere zin makkelijk praten. Maar in Amerika zeggen die mensen van, ja, die Wall Street bankiers, die zijn rijker dan ooit. En alles wat er omheen hangt. En wij dan? Kom op. En Trump is natuurlijk een woedige leider. Rattenvanger van Hamel, heb ik hem wel eens eerder genoemd. Ja, die ruikt dat, die proeft dat. En die heeft die woede aangevoeld, die is in het gat gesprongen. En daarom zijn de Amerikanen nog lang niet klaar met deze polarisatie. Nee, Willem Post. Dankjewel van het instituut Klingendaal. En we zullen je veel horen de komende... Ja, we gaan wel een jaar tegemoet. Ja, denk het wel. Ja. NPOradio1.nl/nieuwsweekend of Twitter met hashtag Nieuwsweekend. First night Friday evening. Capmo, Soon As I Get Paid. Het is de Pride Week en vandaag is dat de Kennel Parade, waarin het allemaal bij elkaar komt. Dus we hebben een iets andere boekenrubriek dan u gewend bent. Voorvrouw is boektokker Dilaira Verbrug. Onder de naam Gayotic Bookworm bespreekt zij queer boeken op TikTok en trekt daar zo'n 200.000 volgers mee. Goedemorgen, Dilaira. Goedemorgen. Wat is de Gayotic Bookworm? Ik ben gay en ja. Ik ben chaotisch. Dus dat vond ik leuk om zo een naam ervan te maken. En ik vind het heel leuk om queer boeken een plekje te geven op mijn platform op TikTok. Dus dan vind ik het, ja, ik bespreek queer boeken daarop. Wat zijn queer boeken? Boeken waarin het thema groot staat van LGBTQ. Dus wat boeken we daar? Is dat dan een schrijver die gay is? Of is het onderwerp gay? Of zijn personages gay? Of wanneer voldoet het? Dat allemaal verschillend. Meestal lees ik over karakters die dus onder de LGBTQ vallen. Dus een vrouw die een relatie krijgt met een andere vrouw bijvoorbeeld. En zo breed als je het maar kan bedenken. Dus het zijn echt allerlei onderwerpen. En je doet young adult boeken. Dus, ja, dus je richt je op jongvolwassenen. Ja. Daar zijn ontzettend veel LGBTQ-boeken over te vinden. De jeugd leest weer graag. En dat komt ook omdat ze zichzelf meer kunnen herkennen in die boeken. En ik vind het heel leuk om jongeren weer aan het lezen te krijgen. Dus dan lees ik voornamelijk zelf ook heel veel young adult. En die prijs je dan aan op TikTok. En nou ja, je hebt gigantisch veel volgers. Dus dat spreekt mensen aan, of er is een markt voor. Ja, gelukkig wel. Ik was er zelf naar op zoek. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik kan toch niet de enige zijn. En ja, toen plaatste ik op TikTok en ik had gelijk. Want ja, de volgers sloegen wel aan. Nou, ter zake, want je hebt boeken voor ons meegebracht die je gaat aanprijzen. Ja. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je gewoon gedacht, deze had ik liggen? Of dacht je speciaal van, nou, ik ga kijken of iets een breder publiek aanspreekt? Of, Ik heb geprobeerd om allerlei genres iets voor te vinden. Zelf is mijn favoriete boek She Gets the Girl. Dus die moet ik wel toch als eerste benoemen. Dat gaat over twee vrouwen die Engels studeren op de uni. En zij gaan elkaar helpen om de vrouw van hun dromen te krijgen. Maar terwijl ze dat doen, vinden ze stiekem toch elkaar wel leuk. En het geeft echt 90s rom-com vibe, die films. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Dus dat is echt mijn favoriete boek. En wie heeft het geschreven? Rachel Lippincott, samen met haar vrouw Allison. Allison Derrick. Dus die hebben het ook een beetje gebaseerd op hun eigen leven. En dat vind ik er zo schattig aan. Dat ze gewoon samen, nu zijn ze getrouwd en een boek hebben geschreven. Dus dat vind ik heel leuk. En het is gewoon een liefdesverhaal uiteindelijk. Precies. She Gets the Girl. Ja. Vertel eens over de setting. Het is dus op de universiteit in Pittsburgh, Amerika. En ja, dan gaan ze elkaar helpen om dates te regelen. Want een van de meiden, Molly, die kan helemaal niet flirten. En Alex kan dat juist heel erg goed. Dus die gaat daar een beetje les in geven en proberen te helpen dat zij het meisje dat Molly dus leuk vindt mee uit kan vragen. Nou, dat zijn grote blunders, dus dat maakt het heel erg grappig. Ze gaan ook samen rollerskaten. Dat is een heel groot ding. Vandaar dat ik het ook echt zo'n 90s rom-com vibe vind hebben. Want ja, rollerskaten is echt van die tijd. Dus ja, dat is een beetje de setting. Het klinkt, zoals je het nu zegt, een beetje als een boeketreeks. Of is dat oneerbiedig? Een wat? Een boeket. Oh ja. Oh, ja. De generatie die geen boeketreeks meer heeft meegekregen, nee. Denk ik. Nou, nee, ja, ik heb geen idee wat het is. Is het mierzoet? Druipt de honing van de bladzijde zo? Ja, dat wel. Het is echt heel... wij noemen dat dan een cheesy rom-com. Dat het heel cliché is. Maar het blijft leuk. Wel echt leuk? Of ironisch leuk? Nee, echt leuk. Oké, okay. She Gets the Girl. En wat heb je nog meer meegenomen? Nou, voor de mensen die dus fantasieboeken leuk vinden, is er zo Criers War. Dat is ook met een klein beetje sci-fi. Dus dan is een van de meiden een beetje een... Het is wel een echt mens, maar met robot-elementen. Het is een enemies to lovers. Dat is een heel bekend term op BookTok, dus op TikTok. En dat betekent eerst mochten ze elkaar totaal niet. En het is ook dat een van de meiden de andere probeert te vermoorden om wraak te nemen. Maar uiteindelijk vallen ze dan toch wel weer voor elkaar. En dat is een van mijn favoriete fantasy boeken. Wie heeft het geschreven? Nina... Oh, haar achternaam is zo moeilijk uit te spreken. Ik weet het even niet. Nina en Criers War heet de titel. Maar goed, het gaat dus over vijanden die elkaar naar het leven staan... en die uiteindelijk verliefd worden. Ja. Dus onder al die vijandelijkheid zat eigenlijk liefde verborgen al die tijd. Precies. Maar het is een fantasyboek. Waar zit dat in? Dat ze dus toch wel dat robot-element hebben. Dat is dan de sci-fi. En dat er ook wel magie in het boek zit. Wat voor magie? Wat gebeurt er? Ja, dat is heel lastig uit te leggen. Dat is wel echt waar je het boek voor moet lezen. Omdat dat is altijd zo uniek in boeken. Dat ze bepaalde magie-elementen hebben. Het is niet zoals heksen van Harry Potter of zo. Maar toch wel krachten. Duistere bovennatuurlijke krachten die anderen niet bezitten. En die ze gebruiken eerst om elkaar te bestrijden. Ja. En dan om elkaar te verleiden. Ja. Nou, dat klinkt wel spannend. Ja, zeker. En dat zijn twee boeken, dus het is een duologie. Kan het nog een trilogie worden? Of is nee, het is klaar. Het is klaar. Ja, het is dus klaar. Gewoon dus als je niet wil wachten, kan je gewoon lezen, want het is klaar. Wat heb je nog meer meegebracht? The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Die is heel erg bekend. En dat is niet per se een young adult boek. Wordt wel veel gelezen door jongeren. Maar het kan dus ook door wat oudere mensen gelezen worden. Het gaat over een actrice. Of tenminste een vrouw die heel graag een actrice wilt worden. En er alles aan doet om haar doelen te bereiken. En dat gaat niet altijd even netjes. Het is een verhaal dat over zich afspeelt door de jaren 60, 70 en 80. En zij probeert altijd haar grote geheim te bewaren dat ze dus op een vrouw valt. En daarom heeft ze dus 7 husbands, 7 mannen gehad, echtgenoten. En iedereen staat daarvan op te kijken van hoe kan dat nou? Waarom heeft ze zoveel? En dan gaat ze het toch in haar boek uitleggen waarom dat zo is geweest. Dus het is historisch, het heeft queer erin, maar ook Hollywood, het leven van Hollywood. Dus dat vind ik een heel, heel mooi boek. En op het einde moest ik toch wel een traantje wegwerpen. Dus dit gaat over iemands lange weg om uiteindelijk daar te komen waar ze wil zijn. Of, of om in het reinen te komen met alles. Ja, precies. Zijn dit boeken die je ook zou aanbevelen aan zeg maar de wat oudere luisteraar? Sowieso omdat ik het belangrijk vind dat ze wat gaan lezen wat jongeren ook lezen. Omdat ze dan meer in de gedachtegang komen en dan ook misschien begrijpen hoe het nu voor de jongeren nu is. Ik denk ook daadwerkelijk dat ze Seven Husbands of Evelyn Hugo, dat is voor meerdere leeftijden gebonden. Ik denk dat die echt wel goed aan zou slaan. Waarom? Omdat het dus door de jaren 60, 70, 80 gaat. Je ziet ook dat de hoofdpersonage steeds ouder wordt. Hoe ze een carrière opbouwt. Dus het gaat niet over een meisje dat naar een middelbare school gaat. Of net weer die schoolleven probeert te ontdekken. Nee, ze is echt aan het werken en carrière aan het opbouwen. En het heeft ook met drank, drugs, al die dingen te maken. Wat heftigere onderwerpen. Dus ik denk dat toch wel wat meer aanslaat. Hoe doe je dat als je aan het boek tokken bent? Mm-hmm. Hoe prijs jij een boek aan? In hoeveel seconden is het gepiept? Ja, ik probeer het kort te houden. Want aandacht tegenwoordig is heel kort op social media. Dat is een schaars goed geworden. Ja. Er zijn filmpjes die ik wat langer doe en langer over het boek praat. Dat kan dan een minuut, anderhalf zijn. En dan leg ik echt wel uit waar het boek over gaat. Maar meestal is het ook wel dat ik de kaft laat zien van het boek. Hou ik in mijn hand vast. En dan zeg ik er dus heel snel termen bij die normaal zijn op BookTok. Als in enemies to lovers. Dat begrijpt iedereen daar. Dat is misschien hier wat lastig als ik zou zeggen zo van... Oh, She Gets the Girl is een rom-com, enemies to lovers, dit, dat. Dan is het wel lastiger. Maar op BookTok begrijp begrijpen ze dat dan? Het is in 4-5 woorden probeer ik het uit te leggen. Daarin moet het gepiept zijn. Maar ja. Dat is ineens heel groot geworden. Wat was er eigenlijk eerst, de hang naar lezen of de hang naar TikTok, waar dan dat lezen weer uit voortkwam? Want de BookTok-wereld die is groeiende. Ja, ik kwam zelf op TikTok uit nieuwsgierigheid. En toen zag ik dus dat mensen over boeken plaatsten. Ik was vroeger gek op BookTube. Dus dat is dan de boekenkant op YouTube. Maar ik wilde daar geen filmpjes op maken, want die duren altijd super lang. En daardoor ben ik op TikTok gegaan. En ik dacht, dat is leuk om te doen. Dus voor mij was het wel dat ik eerst op TikTok kwam en toen ontdekte dat daar ook een boekenkant aan vastzit. Je zou juist zeggen, die twee zijn water en vuur. Social media en het boek, het geschreven woord en de mobiele telefoon. Komt ook omdat iedereen denkt dat jongeren lezen niet leuk vinden. Maar er zijn zat jongeren die het leuk vinden en weer ontdekken om lezen leuk te vinden. Heel vaak ligt het aan de middelbare school waar we verplichte boeken krijgen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik op de middelbare school lezen ook niet meer leuk vond. Want ik kon mezelf niet herkennen in de boeken. Dus en door die leeslijst is dat eruit geramd? Ja, want ik krijg zo vaak de reacties dat mensen zeggen van, oh, ik wist helemaal niet dat er boeken waren waarin de hoofdpersonage op mij leek, of met zulke onderwerpen waar ze zich aan kunnen relateren. En dat heeft er wel voor gezorgd dat zij weer lezen leuk vinden. Nou, dat is goed nieuws, toch? Ja, zeker. En jij gaat nu met gezwinde spoed door naar Amsterdam op een boot. Klopt. En om dan, Pride te vieren. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier. Ja, dank u wel. Ik ga de hele middag lekker een boek lezen. Ook leuk. Ook maar, heerlijk. Ik zal aan je denken als het, terwijl het buiten, nou ja, wat een beetje zonnig wordt, hoop ik voor je. Hoop ik ook. Anders staan we onder de regen. BookTokker Dilaira Verbrug, dank dat je langs wilde komen. En ik wens je een hele fijne Pride-dag. Dank je wel. Dank je wel. En mensen kunnen alles teruglezen op onze Facebook, Nieuwsweekend. En ze kunnen kijken naar jouw TikTok, Chaotic Bookworm. Dank je wel. King was dat, Years and Years. Het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940... had gigantische invloed op de stad, nog steeds natuurlijk. De stad lag in puin, maar de wederopbouw begon vrijwel onmiddellijk. Ook voor kunstenaars is die periode van grote invloed geweest. En niet pas na de oorlog, maar al tijdens de oorlog komt er een bloeiend kunstleven in Rotterdam, wat er daarvoor niet in heel grote mate was. Er komt een boek over deze periode en een expositie in Museum Boijmans. En Sandra Smets is historicus en heeft het allemaal uitgezocht, de oorlogsjaren in de kunsten in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Was daar eigenlijk al veel over geschreven, over de kunst in Rotterdam kort na het bombardement? Nee, daar was niet veel over geschreven. Er is veel geschreven over Rotterdam. Er is ook best wel veel geschreven over de kunstwereld en het kunstleven, ook in relatie tot de oorlog. Maar dit, het is niet allemaal onontgonnen gebied, zeker niet. Maar er was nog niet zoveel aandacht aan besteed. Mensen zijn eigenlijk altijd de geschiedenis begonnen in 1945. Ja, en dat is natuurlijk ook het mooiste verhaal om te vertellen. En zeker ook in Rotterdam, als je het hebt over het bombardement, wordt dat heel erg gekoppeld aan de wederopbouw. En dat is natuurlijk mooier om die te laten beginnen in 1945. Omdat dan de stad in vrije tijd, weet je, op een vrije manier weer tot stand kwam. En het daar allemaal begonnen is. Maar ja, in de praktijk is dus in 1940 is er al veel gebeurd. En ook, en dat, ja, dat is wat ingewikkeld, waren het de nazi's die daar ook in investeerden. De nazi's begonnen al met een zekere mate van wederopbouw en met het tot stand brengen van een kunstleven. Ja, die zijn toen in 1941 zijn ze begonnen met budgetten te geven. Sowieso gingen ze budgetten geven voor het kunstleven in Nederland, want de nazi's hielden erg van kunst. En ook maakten ze budgetten vrij voor de wederopbouw. Dat ging ook bijvoorbeeld wel naar Middelburg, om maar wat te noemen. Maar dat ging voor een heel groot deel ging dat naar Rotterdam. Dus die kunstbegroting van de nazi's die groeide tijdens de oorlog, die is uiteindelijk veertienvoudigd. Een relatief groot deel van dat bedrag ging naar Rotterdam toe. Rotterdam was zelf al begonnen, hoor, moet ik zeggen. Dus het was nog voordat de nazi's begonnen met te investeren in de kunst, waren het de Rotterdammers zelf en gewoon het stadhuis die in 1940 al, nou ja, van alles op poten gingen zetten om kunstenaars die stad in dus te brengen. Dus het was niet allemaal de nazi's. Je zegt de nazi's hielden erg van kunst, maar wel van een heel specifiek soort kunst. Ik denk meteen aan van die Arische jongens met ontbloot bovenlijf die dan een beetje zo bonkig naar de horizon staren. Ja, daar hielden ze erg van. Maar niet per se alleen maar dat. Het was zo. Nou, Hitler had nog gezegd, net voor de oorlog, had hij nog met Goebbels erover gehad. En had hij gezegd, kunst is geen propaganda, maar kunst is een uiting van de diepste ziel van het volk. En propaganda moet laten zien hoe die diepste ziel eruit ziet. Ook omdat de kunst was door Joods-bolsjewistische propaganda van het pad afgeraakt. En dat moest dan weer terugkomen. Dus die kunst hoefde niet per se allemaal van die bonkige arbeiders en de militairen te zijn om een uiting te zijn van volksgebondenheid, volksaard. Een landschap was ook heel prima. En het landschap werd natuurlijk al geschilderd. Dus er konden mensen gewoon mee doorgaan. Zolang het maar niet te abstract werd en zolang maar niet de echte Duitser ineens groene haren had. Ja, nee, dat was. Nee, zeker. Nee. Dus het moest wel natuurgetrouw zijn. Maar de vooroorlogse avant-garde, zoals we die kennen van het cubisme en het expressionisme, die waren al uit de mode geraakt. En in Rotterdam was dat ook geweest, hoor. Maar dat was ook daar al een beetje passé. Dus mensen waren al wat meer melancholisch, natuurgetrouw, magisch realistisch bijna gaan schilderen. En die kunst met al die stillevens enzovoort, dat kon gewoon doorgaan. En daar hadden de nazi's hadden daar helemaal niks tegen. Het is wel zo dat dat soort kunst die je net noemde, die werd ook gemaakt op een gegeven moment. Maar dat was pas later in de oorlog. Laten we één stap terug gaan. Direct na dat bombardement zijn heel veel kunstenaars geïnspireerd door de puinhopen. Ja. Een soort apocalyptisch beeld. Ja. In je boek staan heel veel schilderingen, tekeningen van de stad in puin. Ja. Daar begint het meteen al. Een soort inspiratie is het. Ja, klopt. Ja. Het was een vrij uitzonderlijke situatie dat kunstenaars die hielden van melancholie en verval en ook dat soort stadsgezichten. Nou ja, denk maar aan Willink, dat was weliswaar geen Rotterdammer, maar een beetje dat soort kunst, dat kenden mensen natuurlijk wel veel. Dat was nu ineens realiteit geworden. Dus wie hield van dat soort scènes en van die sfeer, die kon daar ineens heel goed terecht. En tegelijkertijd was het zo dat dat rampgebied was afgesloten. Mensen mochten daar niet in, want er kwamen allemaal ramptoeristen en plunderaars. En toen heeft Dirk Hannema, de directeur van Museum Boijmans, die heeft in ieder geval gezorgd dat 7 kunstenaars, die kregen dan een Ausweis, die mochten dan wel daar naar binnen en met hun potloden en aquarel, die konden dan die puinhopen gaan tekenen. En toen daarna, toen dat na een paar maanden was vrijgegeven, die stad, toen zijn er heel veel kunstenaars die zijn dat weet je, die ravages gaan tekenen. De puinhopen waar dan die noodwinkels dan weer in verschenen. De wederopbouw. Ja, het was natuurlijk een heel interessant, inspirerend moment. Ja. Daar begint de wederopbouw. Ja. Rotterdam was nooit echt een kunststad. Het was een havenstad, een handelsstad. Ja. Maar niet echt een kunststad. Ja. Je zou kunnen betogen, dat gebeurt ook wel een beetje in jouw boek, dat het na de oorlog dat wel geworden is. Dat daar eigenlijk een keerpunt zit. Ja, nou, na de oorlog bleven er sowieso heel praktisch gezien gewoon budgetten. Want die stad die moest opgebouwd worden en daar werden nog steeds kunstenaars bij ingeschakeld. Wat denk ik ook wel komt doordat ze dat in 1940 zijn gaan doen. Dus daar zijn ze gewoon mee doorgegaan. In Rotterdam is na 1945 is de stad, de nieuwe architectuur is heel erg verbonden geraakt met beeldende kunst. Omdat die beeldende kunst ook uitdroeg wat die nieuwe wereld was waar we naartoe moesten. Dus dat werd de wederopbouwkunst van na de oorlog is een heel positieve kunst. Met ook wel abstractieniveau, wat natuurlijk tijdens de oorlog nog niet gebeurde. Heel veel vrolijke scènes. Maar dat gebeurde in 1940 ook al. Niet abstract, maar in 1940 die eerste wederopbouwkunst, dat waren muurschilderingen van een meisje dat achter een vlinder aanholt en passanten op straat en winkeliers enzovoorts, om het gevoel te geven van in die schilderkunst, dit is toch een stadsleven, terwijl het echte stadsleven natuurlijk was. Daar werd wel een soort toekomst verbeeld. Het gaat hier boek ook veel over collaboratie. Je moest lid zijn van de cultuurkamer. Joden mochten niet meedoen. Ja. Dus om die oplevende kunst hangt meteen ook een soort duister randje. Zeker, ja. Ja, ja, sowieso, die oplevende kunst was natuurlijk, die werd gaande de oorlog steeds meer gevoed door het nationaal socialisme en propagandamachine. En door te laten zien welke kunst er allemaal wel mocht bestaan, wat heel veel was, werd een ander soort kunst, of een ander soort kunstenaars moet ik zeggen, werd weggedrukt. Die mochten niet meer meedoen vanaf 1942. Dat veranderde natuurlijk sowieso heel veel op het gebied van de jodenvervolging. Joodse kunstenaars die bijvoorbeeld les gaven op scholen, die waren daar al ontslagen. Ze konden hun tekeningen nog wel verkopen aan het gemeentearchief, want dat lag er een beetje buiten. Maar je kon natuurlijk op een gegeven moment niet meer exposeren. Je had ook kunsthandel die ook heel erg de cliëntele zocht in nationaal-socialistische hoek. Gaandeweg werden die kunstenaars die werden onzichtbaar gemaakt. En het was dus ook toen ik begon aan dit onderzoek, een paar jaar geleden, wist ik ook niets van Joodse kunstenaars in Rotterdam. Want die zijn gewoon uit de geschiedenis gewist. Ja, die zijn gewoon echt vergeten geraakt. En ik had in 2018 had ik al meegewerkt aan een tentoonstelling in Museum Boijmans. En toen dacht ik ook, op een bevolking, Rotterdam had 600.000 inwoners. Waren 11.000 waren van Joods kom af. Daar moeten toch kunstenaars tussen gezeten hebben. Hoe kan het nou dat ik ze niet kan vinden? Nou, toen had ik er 3 gevonden. En nu, in het boek staan er gelukkig heel wat meer. En dat is een geschiedenis. Ik heb dat hoofdstuk ook de onzichtbare genoemd. Want die werden natuurlijk onzichtbaar gemaakt, die mensen. En hun geschiedenis is vaak is gewoon verdwenen als ze geen nazaten hebben. Ja. En hoe zit het met verzetskunst? Echte verzetskunst is denk ik wat lastig. Nou ja, dat was er op zich ook wel. Maar wat ik tegenkwam was dat er toch best wel wat kunstenaars, dat wist ik ook van tevoren niet, actief zijn geweest in het verzet. En dat zijn eigenlijk 2 fases geweest. En die eerste fase, dat was in 1942 vooral. En als we het hebben over Joodse kunstenaars, Vie Hartog, dat was een textielkunstenaar. Zij kreeg een leidinggevende functie bij de Rotterdamse afdeling van de Joodse Raad. De Joodse Raad is natuurlijk door de nazi's opgericht en zat in Amsterdam. Die had in een aantal grote steden een onderafdeling. En er was niet altijd evenveel toezicht door de nazi's als in Amsterdam. Daar kon soms wat meer, in ieder geval in Rotterdam. Dus zij leidden een afdeling, dat was officieel de afdeling sociale zorg, geloof ik. Maar zij regelde de onderduik. En zij zorgde dus dat Joodse volwassenen en kinderen onderduikadressen kregen. En zij zorgde ook voor papieren. En dat kwam dan ook weer. Ze was dus textielkunstenaar. Ze is ook helemaal vergeten. We hebben alleen nog maar één tafelkleed van haar. Heel erg. Maar zij zorgde dus voor papieren ook, doordat zij dan weer uit zo'n vooroorlogse communistische kunstscene kwam, die ook best wel belangrijk is geweest in Rotterdam. Klein, maar belangrijk. Dus zij had allemaal lui om zich heen. Haar vriend was Dick Elvers, was graficus. Haar zus Esther Hartog was fotograaf. En haar vriend Wally Elenbaas was ook graficus en fotograaf. En die grafici in Rotterdam, die waren dan daar opgeleid aan de kunstacademie, wat best wel een wat belegen instituut was. Maar ja, je leerde er dus wel heel goed allerlei technische dingen. Dus daardoor waren die kunstenaars heel handig in het vervalsen van papieren. Nou, en eens zo'n papiertje kon een leven redden. Precies. Het boek is er, dat gaat in september verschijnen. Er komt een grote tentoonstelling in Boijmans. Maar het onderzoek gaat ook nog verder. En jullie willen ook een soort publieksparticipatie daarbij vragen? Ja, klopt. Ja, daar de tentoonstelling. Het is eigenlijk meer een onderzoekspresentatie die we dan inrichten in september. Want het is ook in het depotgebouw, het museum is dicht. Dus het is ook niet een heel fancy tentoonstelling. Maar wel dat we dus werken laten zien uit de collectie waar we nu meer over weten. En hoewel ik wel heel veel meer erover kan vertellen, kom je nog steeds wel, loop je tegen hiaten aan. Dus bijvoorbeeld, we hebben werk in de collectie daarvan, Agnes Kanta. Dan denk ik, ja, dat is een ontzettend, ontzettend getalenteerde kunstenaar geweest. Er waren heel veel vrouwelijke kunstenaars die dan in 1942 dan ineens uit beeld verdwenen. Vaak werden die dan weer geen lid van de cultuurkamer. Wat deden ze dan? Hoe kwamen ze dan aan hun geld? Of hoe ging dat? Dus als er nog mensen zijn die zeggen, oh ja, ik had een oma of een vader of een tante die kunstenaar was en ik kan er wat meer over vertellen, dan is die informatie heel welkom. Niet eens zozeer misschien voor de collectie zelf, als wel dat we ook in die presentatie in september, in die tentoonstelling, ook een plattegrond presenteren. Dat is dan een online plattegrond waarin die stad letterlijk in kaart wordt gebracht. Waar zaten de kunstenaars in? Met de vuurgrens, de kunst. Allemaal vanaf september in Rotterdam. Sandra Smets, hartelijk dank voor de oorlogsjaren in Rotterdam. Zometeen de taalstaat en volgende week is Mieke er weer. Zometeen Margriet Vromans. Goedemiddag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher. Een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan?